NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Breda en Eindhoven zijn een man en vrouw opgepakt die volgens justitie een aanslag wilden plegen. Ze komen uit Tajikistan en Kirgizië en zijn sinds vorig jaar in Nederland. De man is volgens het OM lid van Islamitische Staat. Justitie zegt dat de aanslagplannen nog niet concreet waren, maar wel serieus genoeg voor een arrestatie. De Oekraïense president Zelensky zweert wraak voor een aanval op de westelijke stad Lviv. De vijand kan rekenen op een krachtige reactie, zegt Zelensky. Volgens de Oekraïense autoriteiten raakte een Russische raket een appartementencomplex in Lviv en kwamen zeker 4 mensen om het leven. De bovenste verdiepingen van het complex zijn verwoest. Bijna 500 geroofde kunstobjecten gaan terug naar Indonesië en Sri Lanka. Ze worden teruggegeven door het Rijksmuseum en het Nationaal Museum van Wereldculturen. Staatssecretaris Oesloe zegt dat de voorwerpen in de koloniale tijd onterecht in Nederland zijn beland, bijvoorbeeld via diefstal of dwang. En in Zuid-Afrika zijn 16 mensen om het leven gekomen door een gaslek. Ook zijn er enkele gewonden. De lekkende gasfles stond in een schuurtje in de buurt van Johannesburg. In de huizen in de omgeving zijn mensen in hun slaap gestikt. Ook 3 kinderen kwamen om het leven. Waarschijnlijk werd het gas gebruikt bij het zoeken naar goud door illegale mijnwerkers. Het weer, de bewolking neemt toe. Vanmiddag stapelwolken en in het oosten ook een enkele bui. Het wordt maximaal 23 graden vandaag. Morgen volop zon en ook een stuk warmer. 26 tot 31 graden. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files worden snel korter. De meeste vertraging is er nog in Zuid- en Noord-Holland. Wat opvalt is een file op de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen, 14 kilometer en een half uur extra reistijd. Ook op de A22 Beverwijk-Velsen, voor de Velsertunnel, een half uur vertraging. Er is daar nog 1 rijstrook dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, ook nog een half uur vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst een kwartier op onthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 6 juli en vandaag... De Spraakmakers. Acteur en tegenwoordig klimaataktivist Siger Sloot. Hij sloot zich aan bij Extinction Rebellion, blokkeert de A12, voert actie bij Tata Steel en wordt regelmatig hardhandig in een politiebusje geslingerd. Wat is het hem allemaal waard en waarom? En hoe beïnvloedt het ook zijn acteercarrière? In het Mediaforum kijken we nog eens goed naar de opmerking van eurocommissaris Frans Timmermans, die een direct verband legde, als we het heel letterlijk nemen, tussen de vrouw die gisteren overleed nadat een boom op haar auto was gevallen en de klimaatverandering. En verder gaat vandaag een brief door Mozart geschreven, misschien wel voor meer dan 300.000 pond... Bij de veiling van Christie's geveild worden. Wat erin staat en waarom er zoveel betaald wordt voor een pennenvrucht van de componist, bespreek ik straks met Mozartkenner Tom Bouwman. En we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Als er geen asieldeal komt, moet het kabinet opstappen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Nou, het zijn intensieve gesprekken. 4 partijen die eruit willen komen, maar die natuurlijk allemaal een ander vertrekpunt hebben. Ja, ik zijn met goede wil. Ja, maar ook inhoudelijke gesprekken. Ik zou zeggen dat we vanavond goed met elkaar gesproken hebben, maar zoals het af en toe hoort wel stevig. Zoals ik zei, goede gesprekken. We gaan morgen verder. Ja, natuurlijk proberen eruit te komen. Er is altijd goede wil. Ik ga niet speculeren verder. We proberen gewoon eruit te komen. En, Ja, ik zijn met goede wil. We gaan morgen nog verder. Het duurde tot middernacht zonder dat ze dichter tot elkaar kwamen over hoe ze meer grip willen krijgen op de komst van asielzoekers. Wil je dat? Maar je moet uiteraard ook met elkaar wel een goede besluit te nemen. Daar zijn we nu mee bezig om te kijken of dat lukt. Ja, we gaan morgen weer verder. Dus we gaan gewoon de volgende dag weer verder en kijken waar we daar weer staan. Ik durf in elk geval geen fles meer te zetten op het voortbestaan staan van dit kabinet. Conte partirò, paesi che non ho. De tekst van de muziek is net anders dan de woorden van de politici, hè? Oh, is dat? Ik, mijn Italiaans is niet zo goed, maar... Nou, volgens mij Time to Say Goodbye, die kennen we wel. Oh, is dat iemand die aan het zingen is? Ja. Oh, oké. Okay. Wouter de Winter, goedemorgen. Niet echt een Andrea Bocelli-fan, Guylaine. Nee, dat geeft niet. Sorry. De strekking, de Engelse vertaling kende je misschien wel. Ja, Time to Say Goodbye, dat kan ik nog wel. Dat snap ik nog, ja. Maar de woorden van de heren en dames politici is dan weer heel anders. Het woord crisis valt sowieso niet, het is gesprekken. We zijn bezig met praten. Het is vooral inderdaad toch wel goed opletten wat er wel gezegd wordt. En mij vielen vooral de woorden van Hugo de Jonge op. Die het gisteravond na afloop van de besprekingen had over dat er toch nog een mogelijkheid moest zijn om een middenweg te zoeken of te vinden. Wat ik toch vrij ver vond gaan eigenlijk. Wat nog impliceert dat het ook wel eens een hele andere kant op kan gaan. En je merkte gisteren ook na afloop dat ze de gezichten wat strakker stonden. Daar let je natuurlijk dan ook wel op. Maar ook de research dat wij daarna deden en probeerden een beeld te krijgen van wat zich daarbinnen heeft afgespeeld. Dat het wel ernstig is. En dat men wel zegt van het zijn taaie gesprekken. Dat is iets anders dan goede gesprekken. Hè. Taaie gesprekken betekent dat het moeilijk is en misschien ook helemaal niet opschiet. En dat het kan zijn dat vanavond, als er weer een overleg is, de conclusie kan worden getrokken dat ze niet meer verder willen met elkaar. Hoewel er ook wel mensen zijn, ook aan tafel, die hopen dat je het nog een ultieme kans geeft. Misschien nog vrijdag, misschien nog in het weekend, misschien nog in begin volgende week. Dat het toch nog langer doorgepraat gaat worden. Ja, maar dan wel echt voor de 14e. De 14e is de laatste ministerraad voor het zomerreces. Ja, wat verwacht jij? Ik denk dat het voor een partij als de ChristenUnie heel ingewikkeld wordt. Omdat die er om politiek religieuze redenen nogal stevig in de gezinsmigratie, in de gezinshereniging zaak zit. Dat D66 uiteindelijk toch een wat pragmatischer opstelling kan hebben. Ook vanwege het feit dat het in de peilingen natuurlijk vrij rampzalig eruit ziet voor die partij. Dus dat het kan zijn dat één partij er misschien mee stopt. En een andere wellicht doorgaat. Maar wat wij gisteravond hoorden is dat er toch nog eigenlijk alle tweede partijen nog niet eens overtuigd zijn van het feit dat er echt moet worden ingegrepen. En dat ook al tot enige vervreemding dan weer aan de andere kant van de tafel leiden. Omdat ik dacht van als je 9 maanden met elkaar aan het overleggen bent en je gaat met de probleemanalyse nog niet eens overeenstemming over, hoe kan je dan überhaupt aan oplossingen denken? En dat is iets wat ik zelf ook een aantal keren ook aan Rutte heb voorgehouden tijdens de wekelijkse persconferentie. Van is de instroom te hoog? Vindt het kabinet dat ook echt? Of vindt alleen de VVD dat? En Rutte daar consequent geen antwoord op wilde geven. Ja. Dus je zag dit eigenlijk al heel erg lang aankomen. Het heeft vooral, begrijpen wij, D66 en ChristenUnie en eigenlijk ook wel een beetje het CDA overvallen. Dat vorige week Rutte heeft gezegd binnenskamers, eind volgende week willen we hier een knoop over doorhakken. En die toon wat heeft verstevigd deze week. Waardoor mensen zich, vooral CDU en D66, nu voor het blok gezet voelen. Ik kom in één keer toch als een soort duveltje uit een doosje. Ja, toch wel, gek genoeg. Ja. Sigrid Sloot, goedemorgen ook. Goedemorgen. Acteur en klimaatactivist. Kijk je ook de vluchtelingenstroom meer door de klimaatogen, zo gezegd, of niet? Ik ben er een beetje dubbel over. Ik vind, sowieso hebben we het over mensen. En lijkt het mij belangrijk dat we het menselijk lijden tot een minimum proberen te beperken. Dus ik vind het een vrij cynische situatie op dit moment. Dat het kabinet... Ik vind het eigenlijk weer een heel erg voorbeeld van niet regeren. Het is natuurlijk gewoon een totaal zelfveroorzaakte crisis, dit. We zijn al 9 maanden aan het praten. Ja, er zitten al wat jaartjes voor. Ik wou net zeggen. Dus dit had al lang aangepakt moeten en kunnen worden. Nou als je dus niet op één lijn zit, dan wordt het dus lastig. Ja, maar als je alleen maar uit een soort van cynisme... maar we moeten wel stemmen trekken. En je moet dit oplossen. Je zit niet in de politiek om stemmen te trekken, voor de volgende keer. Maar je moet dit oplossen. Ja. Dit is een probleem. Los het op. De praktijk is dat dus wel een rol speelt. Hoe je ervoor staat in de peiling. Maar heb jij als kiezer zoiets van, laat het dan maar klappen en laten we dan even opnieuw beginnen? Ik weet niet of dat de oplossing is. Je eerste vraag van, kijk hier vanuit de klimaatcrisis naar, absoluut. Want dit is natuurlijk een... Ik vind het ook een zelfgecreëerd probleem waarvan ik denk, dit is een symptoom van heel veel andere problemen. En de klimaatcrisis is er daar één van. Wat mij betreft één van de grootste. Als we dat niet oplossen, dan hebben we over een aantal jaar met nog heel veel meer, nog vele malen meer instroom te maken. Want als je kijkt de vluchtelingen nu, dat is met name vanwege onveiligheid in het land. Ja. Maar de voorspellingen zijn natuurlijk wel, als er steeds meer vluchtelingenstromen op gang komen, op het moment dat je meer natuurgeweld gaat krijgen. Ja. Dat is waar jij op doelt voor de komende jaren. Alle reden om dus maatregelen te nemen met elkaar. Zou je denken? Ja. Lijkt mij dan, toch? Ja, om wel iets te doen. Ja, alleen dan moet je er nu dus wel uitkomen. Ja. Is dat ook mee te maken dat die prognoses nu lager zijn? Want ze hebben twee keer de prognoses bijgesteld. Mm-hmm. Van het zou 70.000 asielzoekers worden verwacht. We zitten nu op 20.000 ongeveer. Nou ja, 23 volgens mij. Ja. Het is iets van 900 per week. Speelt dat ook bij partijen dat ze denken, ja, moeten we dat eigenlijk nu wel doen? Want nou, het is nog steeds vrij fors hoor. En er zijn allerlei marges. Hè. We gaan natuurlijk als media al heel snel uit van het hoogste getal in de marge. Maar de marges die fluctueren wel van 50 naar 77.000 of zo. Misschien dat het eerder 50 wordt dan 77.000, maar nog steeds veel meer dan de diensten op dit moment aankunnen. En er is opvang tot en met juli. En daarna is er niet genoeg meer. Dus er is wel echt iets wat gedaan moet worden. Omdat de mensen die hier naartoe komen ook niet automatisch een huis hebben. Procedure zijn doorgelopen. Nee. Dus en dat is wat jij ook aangeeft. Ja. Het gaat over mensen. We spreken in getalletjes, maar je hebt het natuurlijk wel over mensen. Er is aardig gebeld vanochtend. We beginnen met Pieter van Eyck. Is ook lid van onze community. Goedemorgen, meneer van Eyck. Goedemorgen. Is het een reden voor een kabinetscrisis wat u betreft? Nee, wat mij betreft is het geen reden om op te stappen. Nee? Er zijn wel andere belangrijke zaken in het verleden geweest. En toen zijn we er ook uitgekomen, dus ik zie niet in waarom we nou een kabinet zouden moeten laten ploffen. Nee. En waar doelt u dan op? Waar heeft u het dan over als u het over het verleden heeft? Nou, denk aan Groningen, daar zijn we tenslotte uitgekomen. Denk aan de problemen met de toeslagenaffaire. Uiteindelijk zijn we er wel uitgekomen. Mm. En als ik naar de hele discussie kijk en luister, dan heb ik meer het idee momenteel dat de VVD zich tot tijd voor ons om te incasseren. De afgelopen periode hebben we veel toegegeven aan andere partijen. Nu zijn wij aan de beurt. Ja, dus het is eerder toucheren. Het is niet incasseren, want dat hebben ze genoeg gedaan. Dus ze willen nu juist boter bij de vis zelf. Ja, en dit is een soort politiek. Het is geven en nemen. Ja. En daar moet je elkaar in kunnen vinden. Ja. Want als u zeggen, nou, nee, dus u geeft aan, we zijn er uitgekomen rondom de toeslagenaffaire en rondom Groningen. Maar betekent we zijn er uitgekomen, we blijven zitten? Want het is niet dat die dingen geregeld zijn inmiddels. Ik heb niet de indruk dat als wij nou een kabinet zouden laten, dit kabinet zouden laten ploffen, dat de problemen anders worden opgelost op een andere manier. Het blijft bestaan. En dus wat we nu doen is opnieuw een drempel opleggen om een probleem op te lossen. Ja. Ik ben er eerder voor dat je zegt, jongens, het was misschien een zure appel. We bijten er doorheen en dan gaan we verder en dan hebben we wat opgelost. Ja. Dit blijft, zoals voorgaande sprekers ook zeggen, dit is al maanden aan de gang. Helder, dank u wel, meneer van Eyck. Ja, want dat is natuurlijk wel, Wouter, bij het vorige congres hoorden we Mark Rutte nog wel zeggen van de oorlog in Oekraïne, we hebben de Groningen, we hebben de toeslagenaffaire, dus leiderschap is nu vereist, kan niet zomaar weggaan. Mm-hmm. Dus het kabinet moet doorgaan. Hoe strookt dat dan met nu de harde opstelling? Ja, nou ja, dat verbaasde me destijds ook, omdat je met dat argument eigenlijk de afgelopen, wat is het, 13 jaar ook wel kan even, want er is altijd wel wat aan de hand. Dus niet per se het sterkste, maar ik denk wel dat bij de VVD heeft ingeschat van wat is nu ook het meest opportune moment om een streep te trekken. Wel degelijk en, strategisch ook. Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, als de VVD op 10 zetels stond in de peilingen, dan denk ik niet dat we deze discussie hadden. Ja. Tenzij je heel onderdacht bent en denkt, dan krijg je er misschien wel 20 bij als je daarom het kabinet laat knappen. Maar als je mensen bij de VVD spreekt, dan zeggen ze heel duidelijk, we vinden het ook echt een probleem. Het is echt een probleem. De mensen in het land kunnen het niet aan. Ga eens in Ter Apel kijken. Kijk wat de situatie daar nu is. En ook de mensen die in het gras moeten slapen. Natuurlijk iets wat helemaal niet bij Nederland past. En wat je met z'n allen moet voorkomen. Maar vergis je ook niet in het politieke kapitaal dat er inmiddels ook vanuit de VVD het verwachtingspatroon dat is gecreëerd. Hè. We hebben natuurlijk Rutte die een persoonlijk commitment heeft afgegeven. Sophie Hermans die zegt pittige gesprekken. Ja, en Mark Schieters op. De staatssecretaris van Asielzaken is van VVD-huis. Ze staat al sinds zijn aantreden met de rug tegen de muur. De minister van Justitie die is het hele proces aan het begeleiden. Is nu ook al maanden met al die ministers en al die partijen om de tafel. Dus ze zijn ontzettend hard eraan het trekken. En dan vervolgens totaal geen resultaat krijgen. Dat kan die partij ook niet voor zijn rekening nemen. Dat is een beetje wat jij aangeeft, Sigrid. Dat zou dus niet belang, tenminste, van doorslaggevend belang moeten zijn. Maar het speelt wel degelijk een grote rol. Ja, het is volgens mij inderdaad volledig strategie. Ik kan me niet voorstellen dat Rutte echt overweegt om dit kabinet te laten klappen hierom. Ja, waarom zou die? Nou ja, nieuwe verkiezingen. Omdat hij samen met nog de BBB een keer lijsttrekker dan wordt. En misschien met een andere politieke samenstelling. In ieder geval op dit punt. Maar misschien ook alle aantal andere dossiers een agenda kan uitvoeren die ook wat meer bij de VVD-kiezer past. Hè? En dan dus zonder een ChristenUnie en D66. Ja, is al heel lang een frustratie bij de VVD, maar ook bij het CDA, dat het hele rechterdeel van de Kamer niet mee wil regeren of zulke extreme standpunten inneemt dat dat niet te verantwoorden is, dat je over links moet. Maar op een gegeven moment, als de BBB een redelijk stabiele partij is met veel overeenkomsten, dat het dan dat voor het eerst in lange tijd wel lukt. We gaan naar andere bellers ook. Pim van der Baden, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat het kabinet hier wel om mag opstappen? Ja, ik ben natuurlijk niet voor Italiaanse of Belgische toestanden waar we elke paar maanden aan de verkiezingen moeten. Maar ik vind, dit kabinet is eigenlijk al zo lang gestopt met regeren, dat het nu wel eens tijd wordt voor verkiezingen en er gewoon een andere meerderheid moet komen. En dan maakt eigenlijk het dossier u niet uit? Het gaat er gewoon om dat het... Nou ja, dat zijn belangrijke dossiers. Ik vind het stikstof- en klimaatdossier veel belangrijker. Kijk, ik begrijp best dat Rutte, zoals de vorige spreker ook zegt, als hij toch moet klappen, het liefst over asiel klapt. Want dan kan hij op rechts natuurlijk de boel principieel leegzuigen. En vervolgens met rechts aan de macht komen, opnieuw. Dus het zal voor hem strategischer zijn om het te laten doen op asiel dan op stikstof of klimaat. Ja, de vraag is inderdaad of we dat ook gaan zien gebeuren de komende dagen. Dank u wel, meneer Van der Made. John van Tilburg is van INLIA. Dat is het internationale netwerk van lokale initiatieven met asielzoekers. Meneer van Tilburg, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar wat er nu in Den Haag zich afspeelt? Is het spannend voor u? Nou ja, ik kan het haast niet voorstellen dat je op dit dossier de zaak zou laten klappen. Als je het echt zo serieus neemt, dan weet je dat je nu zaken moet gaan doen en dat je niet mag laten gebeuren dat mensen zo dadelijk weer op de stoep liggen en in het gras liggen op Ter Apel. Even voor alle duidelijkheid, het gaat echt om heel weinig mensen. Op het hele migratievraagstuk zijn de asielzoekers 11,5%. Ja, als je daar zo'n crisis over wil creëren, zoals we trouwens eigenlijk altijd crisis creëren over die 11,5%. Ik vind het heel kinderachtig en ik vind dat ze zich dood moeten schamen. Ja, maar het gaat natuurlijk om de totale stroom van mensen, waarvoor we zien dat er een opvangprobleem is, dat het bij IND vastloopt, dus in een Ter Apel vastloopt. Het is op meer plekken. Het is maar 11,5% van de hele migratievraagstuk. 11,5%. En toen dat de Oekraïners kwamen, toen hadden we binnen de kortste keren 100.000 plekken. Ja. Nu vangen wij, we hebben de afgelopen periode, hebben wij 53.000 overnachtingen geboden aan de mensen voor wie dan geen plek was. Maar ik ben ervan overtuigd dat je die kunt creëren als je dat maar wil. En dan nu, vlak voor het in werking stellen van de spreidingswet, waarin je zegt alle gemeenten moeten gewoon een beetje doen. Hoeft helemaal niet zoveel te zijn, maar als alle gemeenten een beetje doen, hebben we het al opgelost. Als je dat niet eens voor elkaar krijgt, dan vind ik het wel echt tijd om naar huis te gaan. Maar voor de praktische situatie en de oplossingen die we nu nodig hebben, kun je het eigenlijk niet permitteren. Ja, ja. Dus, nou, voor mij blijven zitten en gewoon je werk doen. Ja, eigenlijk bent u een beetje in dubio van gezien wat er tot nu toe is gebeurd. Zegt u opstappen? Ja, maar ik bedoel dus het gevoel zegt, laten we dit door iemand anders laten regelen. Maar praktisch gezien kost dat nog meer tijd. Kun je het niet permitteren, precies. Ja. Ja. Dank u wel, John van Tilburg van INLIA. Dan naar Leon van Noort, is van Klassiek Liberaal. Dat is de beweging binnen de VVD die aan de noodrem heeft getrokken dat er nu echt iets moet gebeuren. Meneer van Noort, goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is, als er geen asieldeal komt, dan moet het kabinet opstappen. Vindt u dat het daar dan nu tijd voor is? Ja, daar is het denk ik zeker tijd voor. Er is nu al meerdere malen flink gepraat, flink aantal dingen beloofd. Ook door premier Rutte tijdens de laatste congressen van de VVD. Ja, je ziet gewoon dat er niets gebeurt. En ondertussen de ellende zich wel opstapelt. Ja. Nou ja, we hoorden net meneer Van Tilburg daar de nuance bij plaatsen van. Als je kijkt waar we het daadwerkelijk over hebben, dan is dat best in de marge. En dan is het eigenlijk raar dat men daar niet uitkomt. Ja, dat is niet in de marge. Als je kijkt dat er natuurlijk 1000 asielzoekers per week ongeveer bijkomen. En als je ziet dat we nu al opvangproblemen hebben, als je ziet wat voor een verrichting op de samenleving dit heeft door het zoeken van huizen voor statushouders, het onderwijs, de zorg, noem maar op. Dit kan de maatschappij gewoon niet aan. Nee. En dan nog los van alle ellende die we hebben natuurlijk met asielzoekers uit in principe veilige landen die niet terugkomen, maar wel de buurt terroriseren. Ja, dat is gewoon niet meer vol te houden dit. Ja, maar dat staat dan los van de stroom die hier nu komt, hè? Nou, dat staat los van de mensen die, de asielzoekers die we bijvoorbeeld uit Syrië hebben. U zegt die veilige landers, die worden al tegengehouden, toch? Zoveel mogelijk. Ik zou niet weten hoe, want we hebben er steeds meer problemen over. Je ziet er kanten ervoor staan, maar los daarvan ook Syriërs die minder toekomen. Ja, dat is allemaal, dat blijft maar onbeperkt toestromen. En dat die duizenden per week, zeg maar, die kunnen we gewoon op dit moment niet hebben. Nee. Is het fout? Ik dacht dat. Wat ik al zei, in de ontwrichting die dit geeft voor de samenleving. Staten zouden die, daar moeten we huisvesting voor vinden. We hebben niet eens huizen. Nee, dat is dus dat is een probleem. Het is breder maatschappelijk. Ja. Ook al zo'n zelfgecreëerd probleem. Dat is natuurlijk wel het probleem op dit moment. En als je ziet dat dit kabinet voor al die crisissen die we nu hebben geen oplossingen vindt, sterker nog een aantal van die crisissen zelf gecreëerd heeft. Ja, dan heeft het weinig zin, denk ik, om als kabinet te blijven zitten en dan zeggen, ja, we gaan het oplossen, want we doen het al jaren niet. En hoe kijkt u dan naar uw eigen partij daarin? Want die zijn al die jaren ook, zitten ze in dit kabinet. En ook als de grootste partij. Dus die hebben dat ook dan laten gebeuren al die jaren? Ja, correct. Ik denk dat de VVD-fractie ook wat meer voor het VVD-verkiezingsprogramma had kunnen gaan staan. Als je ons verkiezingsprogramma ziet, dan is dat daar heel duidelijk wat voor maatregelen daarvoor nodig zijn. Ja. En als u dat dan in oogenschouw neemt en gezien het verleden, denkt u dan dat Rutte deze keer wel voet bij stuk houdt? Ik denk dat Rutte wel zou moeten. Hij heeft een persoonlijk commitment gegeven aan de VVD-achterban tijdens twee congressen. En in dit geval zal hij toch echt boter bij de vis moeten doen. Ja. Is dat de eerste keer dat hij echt een persoonlijk commitment heeft gedaan? Voor zover ik weet, en uit mijn de jaren dat ik nu binnen de VVD zit, is het zowel in november als in juni de eerste keer dat ik hem persoonlijk commitment heb zien geven over dit soort onderwerpen. Ja. Wouter, heb je dat? Ik zag jou even bedenkelijk kijken. Een beetje, ja, het fenomeen persoonlijk commitment, dat is dan kennelijk iets. Dat wordt nu eigenlijk nog een stapje verder. Dat lijkt je kiezen vanzelfsprekend, een persoonlijk commitment als politicus. We hebben natuurlijk gezien dat er ook wel eens wat beloftes zijn gedaan vanuit de VVD over bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrekken die als een huis staat en allerlei andere zaken. En die dan toch, ja, dat was dan kennelijk geen persoonlijk commitment, want daar kon je een afscheid van nemen. Dus ik weet niet of dat dan per se heel erg veel verschil maakt. Het gaat natuurlijk wel gewoon om hoe geloofwaardig je bent. En ik denk wel, en dat merkte ik ook op het jongste VVD-congres, dat de rekker wel uit is als het gaat om dit onderwerp, in datgene wat Rutte nog met management by speech kan doen, wat hij heel vaak en heel veel jaren al heeft gedaan, ook rond dit onderwerp, maar ook andere onderwerpen. En dat mensen boter bij de vis inderdaad verlangen. Er stond ook een meneer toen bij die interruptiemicrofoon die tegen Rutte zei, ik hoor eigenlijk al 10 jaar van Rutte en het partijkader een verhaal waar ik me thuis bij voel. Ik zie het alleen niet gebeuren. Ja. En dat is het sentiment wat wel echt groeiende is en waar de VVD ook wel wat mee moet. En dat heeft u dus ook, meneer Van Noort. En in die zin hoopt u dat er nu doorgepakt wordt. Nou, ik heb ook het idee dat dat het een beetje exemplarisch is voor Rutte en voor de VVD. Dat er heel veel problemen geadresseerd worden, maar er nergens wordt gezegd, goh, dit moet er gebeuren. Uit angst dat ze de kiezer van zich vervreemden. Terwijl je kan als politicus toch, op het moment dat je doorhebt, dit is het probleem en dit is de oplossing, kan je toch draagvlak creëren. Daar hebben meer partijen last van, hoor. Ja, maar goed, dit is de regeringspartij van de afgelopen 4 kabinetten die merendeel van de huidige crisis waar we nu in zitten mede heeft veroorzaakt. Dus volgens mij is dat wel echt een VVD-probleem. Als je puur pragmatisch, zonder al te veel politiek idealisme naar een oplossing zou krijgen. Kijken. Nou, er wordt wat mij betreft iets te heilig gedaan over, ja, maar we moeten, de kiezer wil dit niet horen. Nee, ja, sommige problemen kunnen niet opgelost worden met doekjes voor bloeden. Dat hebben we wel in België gezien met het klimaat, met de stikstofproblematiek. Daar is gewoon gezegd, dit en dat gaan we doen. Ja. Dus dat kan wel, maar het is niet helemaal wat is Nederlands. Goed, misschien hebben we het niet helemaal eens over het klimaatonderwerp, maar het kabinet heeft natuurlijk wel een klimaatpakket gepresenteerd waar ook de VVD niet bij stond te juichen, maar wel hebben geaccepteerd. Hè? Ja, maar wat niet voldoende is. Niet goed, dat die zag ik aankomen, dat niet voldoende is. Maar het idee van er worden geen problemen opgelost op het moment dat het niet is zoals ik het wil, is natuurlijk niet hetzelfde dat er geen problemen worden opgelost of geadresseerd. Nee, er worden wel dingen geadresseerd. Maar we hebben toch allerlei crisissen op dit moment. We hebben natuurcrisis en wooncrisis en stikstofcrisis, klimaatcrisis. Met Groningen ook mee bezig geweest. Daar heeft men natuurlijk een reactie op gegeven. Daar ook met Groningen. Dat ook een en ander in het vooruitzicht gesteld. Dus het is ook niet zo dat er helemaal niets gebeurt. Maar het is in een coalitieland op dit moment heel erg ingewikkeld. In een versplinterd politiek landschap. Om sowieso heel erg die partijpolitieke stokpaardjes te bereiden. En dingen voor elkaar te krijgen die juist alleen jouw kiezers leuk vinden en de rest niet. Ik ga praten met een hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden, Marloes Schrover. Goedemorgen. Goedemorgen. Even los van de politieke consequenties, hè, als het kabinet niet tot een asieldeal komt, is er ook de vraag of de plannen die nu de ronde doen gaan werken. Dat daadwerkelijk daarmee het aantal asielzoekers zou dalen. Hoe schat u dat in? Nee, dat gaat niet gebeuren. Want wat je ziet is dat die plannen niet zo nieuw zijn als dat ze worden voorgesteld. Hè. Een B-status hebben we al gehad. Die hebben we in de jaren 90 afgeschaft omdat het niet werkt. Omdat het leidde tot eindeloze procedures waardoor de IND overbelast raakte. Van mensen die zeiden ik wil toch mijn gezin laten komen. Ik wil toch die A-status hebben. Dus een van die plannen is al geprobeerd en mislukt. En ook de andere plannen lijken nieuw, maar zijn dat niet. En wat wel werkelijk zou willen kunnen helpen, hè, want je moet toch naar een oplossing toe. Mm-hmm. Wat zou kunnen helpen is dat je de bezuinigingen op ontwikkelingsgeld die ingezet zijn in 2008 en die een consequentie hadden in 2015 toen de mensen uit Syrië kwamen, dat je die terugschroeft op Europees niveau. Dus je hebt heel veel geld wat eerst naar ontwikkelingssamenwerking ging, is daar weggehaald. Ja. Met het gevolg dat CoorDate en Artsen zonder Grenzen enzovoort enzovoort geen opvang meer kunnen bieden. Dat ook meerdere keren hebben aangekaart. Let op, wij krijgen te weinig geld om de opvang te kunnen bieden in bijvoorbeeld Libanon. En daar is weinig aan gedaan. En nu gaat het geld van ontwikkelingssamenwerking gaat naar de COA. Dus je bent eigenlijk aan de verkeerde kant van het verhaal bezig op dit moment. U zegt, eigenlijk moet het geld weer daar naartoe, want dan kun je de mensen daar meer opvang bieden. En dan krijg je minder migratie. Als je dat doet op een Europees niveau, dan help je mensen waar je kunt helpen. En natuurlijk hou je dan nog steeds vluchtelingenmigratie over. Want dat heb je natuurlijk altijd. Dat moet je gewoon zien als iets permanents en niet doorlopend presenteren als een crisis. En je moet ze ook niet doorlopend af- en opschalen. Want dat is wat er de afgelopen tijd is gebeurd. IND-medewerkers ontslaan, centra sluiten. 3 van de 4 aanmeldlocaties, even naar Rijsbergen en Schiphol, wegmaken zodat daar Apel het enige aanmeldcentrum werd. Ook omdat er werd gezegd, als we lege centra aanhouden, dan kost dat ook weer veel geld. Maar je ziet uiteindelijk wel dat we er iedere keer tegenaan lopen. Ja, nou ja, de rekenkamer heeft dat laten zien, dat op een afschalen uiteindelijk meer geld kostte dan het aanhouden van, wat ze zeggen, dat lege locaties zijn. Mag ik maar even iets vragen aan de hoogleraar? De staatssecretaris heeft de Kamer laten weten dat op dit moment jurisprudentie ertoe leidt dat als mensen moeten worden teruggestuurd, omdat ze geen recht hebben om hier te zijn, dat niet meer lukt per individueel geval, maar dat de IND zelf moet gaan aantonen dat het veilig is om per persoon iemand terug te sturen. En omdat dat niet lukt, worden er gewoon categorisch mensen nu toegelaten. Omdat het ook van menskracht niet meer te doen is. Bij de IND niet. Ja. En ik vraag me af, welke oplossing heeft u voor dat probleem eigenlijk? Nou ja, wat de IND doet is eigenlijk al de oplossing. Die zijn ontzettend ijverig bezig met het aanwerven van vreselijk veel meer mensen. Het jammer is dat die na 2015 wegbezuinigd zijn. Hè. Er zijn heel veel mensen van IND weggeplaatst nadat het afnam in 2015. Dus dat is raar. Maar vindt u het wenselijk dat de IND moet aantonen of een land veilig is en niet degene die hier vraagt om onderdak te krijgen? Er zijn landenrapporten en die zeggen een land is veilig. Alleen kun je binnen zo'n land dan nog steeds niet veilig zijn. En daar zit een beetje het lastige. Ja, maar ik had nog geen antwoord op mijn vraag volgens mij. Of het wenselijk is. Nou ja, wenselijk, onwenselijk. Waar het om gaat is dat het heel lastig aan te tonen is dat op dat individuele niveau iemand toch niet vervolgd wordt in een land wat in principe wel als veilig wordt aangemerkt. Bijvoorbeeld wegens seksualiteit. He, dus dat is natuurlijk het grote punt. We hebben ook Oeigoeren pas heel laat in de peiling gekregen dat die echt wel degelijk vervolgd werden in China. Ja. Dus het is toch niet zo heel makkelijk om te zeggen van een landenrapport ligt er, iedereen uit dit land kan terug. We moeten er vanwege de tijd ook mee stoppen, omdat we naar het nieuws moeten. Maar jij bedoelde eigenlijk ook, Wouter, van is een IND daartoe in staat? Ja, en maar is je het kan ook en niet op de blauwe redelijk ogen van iemand anders of de bruine ogen is het redelijk, afgaan. Dat mensen hier naartoe komen, vluchtelingen, maar je hebt ook een heleboel andere mensen hier naartoe komen om hun moverende redenen. Dat je zegt, en de staat, wij met z'n allen moeten gaan aantonen dat jij ergens niet veilig bent. Ja. Dat is op zich een beetje de omgekeerde wereld natuurlijk. Ja. Nee, degene die asiel vraagt moet wel degelijk van alles overleggen en in 3 gesprekken laten zien en met veel precies details gevraagd waarom iemand. Ja, maar de jurisprudentie schrijft nu voor dat de IND dus vervolgens moet aantonen met het dat oordeel het veilig is. Ja. Ja, oké, maar dat is dan een groot probleem. We moeten erover doorpraten, maar ik moet echt naar de reclame toe en het nieuws. Maar hartelijk dank ook, mevrouw Schover. Heminggroep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder 1 dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals Dat beloof ik van Roxane van Ieperen, waarin de 12-jarige M vecht om overeind te blijven en voor een onmogelijke keuze komt te staan. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijhemink.nl. Koop je vakantieboeken lokaal bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Ken je team ST Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij ST Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van Team ST Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetstworks.nl. ST Works, HR, salaris en wielrennen. ST Works, Works. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. ST Works, Works. ST Works, HR, salaris en wielrennen. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Er is kritiek op het KNMI dat het te laat zou zijn geweest met het opschalen naar code rood. Maar voor storm Poli werd er juist weer te snel met codes gestrooid, was de kritiek. Het is wat dat betreft ook nooit goed. Ofwel, we gaan het daar onder meer in het mediaforum over hebben en natuurlijk nog over veel meer. Maar eerst nu, er zijn twee terreurverdachten opgepakt. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Joris Stubenitski. In Breda en Eindhoven zijn een man en vrouw gearresteerd die volgens justitie een aanslag wilden plegen. Ze komen uit Tajikistan en Kirgizië en waren sinds vorig jaar in Nederland. De man is volgens het OM lid van Islamitische Staat. De aanslagplannen waren nog niet ver gevorderd, zegt het Openbaar Ministerie. De plannen, voor zover wij nu in het onderzoek hebben kunnen zien, waren nog niet concreet. In die zin niet dat er bijvoorbeeld al een doelwit in beeld was, of dat er ook echt al wapens of iets dergelijks voorhanden was. Maar wel vergevorderd genoeg voor ons om uiteindelijk te beslissen om in te grijpen. De man had contact met mensen in Duitsland. Daar zijn 7 verdachten gearresteerd. De huizenmarkt veert op, zeggen makelaars. Na 3/4 jaar van dalende huizenprijzen was er afgelopen kwartaal weer een stijging van 2,8%, zegt makelaarsvereniging NVM. Woningen die te koop werden gezet hadden eerder een nieuwe eigenaar. Er zijn meer bezichtigingen en het aantal overbiedingen neemt toe. Vergeleken met een jaar geleden zijn de huizenprijzen nog altijd gedaald en wel met bijna 9%. Dat komt vooral door de stijging van de hypotheekrente en de inflatie. De gemiddelde verkoopprijs was €410.000. Ook de huurprijzen in de 5 grote steden zijn gestegen. Afgelopen kwartaal met 5 tot ruim 7% vergeleken met dat kwartaal vorig jaar, zegt huursite Pararius. Een van de oorzaken is dat er minder woningen beschikbaar zijn. De ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije en Zweden praten vandaag over een toekomstig NAVO-lidmaatschap van Zweden. De Turkse president Erdogan houdt toetreding tot nu toe tegen, omdat hij vindt dat Zweden onderdak biedt aan terroristen. Daarmee doelt hij op sympathisanten van de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij. Het dodental van een gaslek in Zuid-Afrika is gestegen tot 17. In de buurt van Johannesburg lekte een gasfles, waardoor gas slaapkamers inliep en mensen stikten. Nederland geeft op verzoek van Indonesië en Sri Lanka honderden kunstobjecten terug die in het Rijksmuseum en het Nationaal Museum van Wereldculturen staan. Staatssecretaris Oesloe zegt dat de voorwerpen in de koloniale tijd onterecht in Nederland zijn beland. En de directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen beaamt dat. Kijk, het Nationaal Museum voor Wereldcultuur heeft een hele grote collectie met bijna 450.000 objecten. En een deel van die objecten hebben gewoon een herkomst die niet netjes is, laat ik het zo zeggen. Oftewel, die zijn bijvoorbeeld geroofd in koloniale tijd. En dat willen we rechtzetten met elkaar. En Nederland heeft daar beleid over ontwikkeld. En nu is de tijd om de eerste overdracht binnen dat nieuwe beleid te doen. Het gaat om 478 werken, zoals het goud, zilver en de edelstenen van de Lombok-schat en het Sri Lankaanse kanon van Kandy. Staatssecretaris Oesloe noemt het teruggeven van de voorwerpen een historisch moment. De Oekraïense president Zelensky zweert wraak voor een aanval op de westelijke stad Lviv. De vijand kan rekenen op een krachtige reactie, zegt Zelensky. Volgens de Oekraïense autoriteiten raakte een Russische raket een appartementencomplex en kwamen zeker 4 mensen om het leven. De bovenste verdiepingen van het complex in Lviv zijn verwoest. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, in het noordoosten mogelijk een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen veel zon en maximaal 30 graden. Dankjewel, Jori. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Helene de Geest, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Er staat ongeveer 50 kilometer file. De meeste files leveren nog maar 5 minuten vertraging op, maar er zijn een paar uitzonderingen. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen de knooppunten Kooimeer en Velzen nog 10 kilometer en een kwartier extra reistijd. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein is de vertraging een half uur. Heeft te maken met een ongeluk op de A20. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen in de Velsertunnel is nog altijd een rijstrook dicht door stormschade van gisteren. Vanaf knooppunt Beverwijk is de vertraging ruim een half uur. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Boris Gieltburg soleert bij het Belgian National Orchestra in Tchaikovsky's overrompelende eerste pianoconcert. Ook klinkt Romeo en Julia van Prokofjev op 25 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste My Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste My Renewable Diesel. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap, zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen, zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me, now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Poli was niet alleen een fysieke, maar ook een mediastorm die nog niet helemaal is gaan liggen. En voetbalcoach Vera Pauw verdedigt zich op een persconferentie tegen verhalen over ongewenst gedrag uit het verleden waarvan zij zegt dat het een leugen is. We gaan dit en meer bespreken met Bart Wijnots, is hoofdredacteur van Vrij Nederland. Net binnen, Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Wouter de Winter is er, politieke commentator van De Telegraaf. En onze spraakmaker is acteur en klimaatactivist Sigar Sloot. We beginnen natuurlijk met wat jullie is opgevallen. Bart, jouw mediamoment gaat over een tweetje van niet zomaar iemand, zo gezegd. Ja, en niet zomaar iemand die ook nog eens 11,5 jaar stil is geweest op dat specifieke sociale media platform. Namelijk Mark Zuckerberg, die in 2011 voor het laatst een tweet had geplaatst. Zo lang geleden. Ja. En die vannacht, of tenminste voor hem gisteravond, ergens in een laadje zijn paswoord weer terug heeft gevonden in een oud schriftje. Is ingelogd en een plaatje heeft getweet, zonder tekst erbij, van twee Spider-Mannen die naar elkaar wijzen. En dat is een meme die ook al heel oud is. Het is een fragment uit een aflevering van Spider-Man uit 1967, geloof ik. En het idee is, die meme wordt gebruikt als mensen iets vergelijkbaars doen. Met name twee bekende mensen, als die per ongeluk dezelfde jurk aan hebben naar de Oscar-uitreiking of whatever, dan wordt die meme altijd ingezet. Al 15 jaar of zo. En Mark Zuckerberg heeft die dus op Twitter gezet. Als duidelijke boodschap van er is niet meer één iemand die dingetjes als Twitter doet. En dat is niet Elon Musk. Er is nu ook Mark Zuckerberg. En Threads, zo heet dat dan, hè? Ja, dat is vandaag live gegaan. En heeft de eerste uren al 10 miljoen gebruikers. Dat is wel veel. Of ja, wereldschaal misschien weer niet. Hoe moet ik het zien? Nou, je hebt natuurlijk startups die uit het niets in beta af en toe gebruikers toelaten. Je hebt de afgelopen maanden Blue Sky gehad van de oude oprichter van Twitter. En er zijn nog meer van dat soort initiatieven. Mastodon hebben we gehad. Mastodon. En dat begint allemaal heel incrementeel, rustig aan. Eerst 10.000 mensen, dan 100.000. Mm-hmm. En wat Meta, het moederbedrijf van Zuckerberg, natuurlijk kan, is omdat zij WhatsApp hebben en Instagram en Facebook. Zij kunnen iets optuigen met hun vele werknemers, wat eigenlijk van de start af groot kan worden. En als je dan bedenkt dat er, ik geloof dat er bijna 2 miljard monthly active users zijn op Facebook en 1 miljard op Instagram of zo. En dan nog WhatsApp. Dus dan je heeft hebt een dat soort potentie. Ecosysteem liggen, wat je heel makkelijk op die manier, dan is 10 miljoen eigenlijk valt nog wel mee. Ja. Twitter heeft 400 miljoen, hè? Begreep ik, zoiets. Ja, ik denk actieve gebruikers. Ja. En is het gratis? Je kent, als je er niet voor betaalt, ben je zelf het product. Precies. Het kost geen geld, maar je gaat waarschijnlijk wel iets af en toe inleveren. Advertenties zien. Die verdacht goed bij je passen. Gaan jullie, willen jullie er aan gaan doen, Wouter? Ik ben met dit soort dingen altijd best wel laat. Ik ben pas 2 maanden vorig geleden jaar op Instagram gekomen. Dus de hele wereld wist er al bij mij er vanaf. Dus, ik heb goede dingen gehoord over MSN. Kan ook nog. Wat is dat? Ja, dat weet ik ook nog niet. Dat ga ik uitzoeken. ICQ. Ja. Maar dus je wacht hier even. Je kijkt even hoe groot het wordt. Ik dingen de kat uit kat de boom, uit de boom kijken. Ja. Bart, jij bent juist wel iemand die volgens mij wil pionieren op dat vlak. Ik vind het heel leuk om early adopter te zijn. Ja. Maar ik heb ook heel veel, want ik zit al 6 jaar op Mastodon. En ik ben er nauwelijks, omdat ik ben natuurlijk vooral geïnteresseerd in waar is het publieke debat. Mm-hmm. En je kunt toch wel stellen dat in ieder geval vandaag je daarvoor op Twitter moet zijn. Ja. En als dat over een maand anders is en dat op Threads gaat gebeuren, dan ga ik daar weer anders, ja. Nog even terug naar die meme en de tweet dus sinds 2011. Ja. Heeft Elon Musk er dan ook weer op gereageerd? Krijg je ook een soort dat gaat polemiek? Ongetwijfeld gebeuren. Nu nog niet, volgens mij. Maar een tijdje geleden heeft Elon Musk gezegd dat hij wel een kooigevecht met Mark Zuckerberg wil aangaan. Dus letterlijk? Letterlijk. Het oude miljardairs die elkaar uitdagen spel. En daar had Mark Zuckerberg toen wel ook meteen op gereageerd met location. Had hij in een Instagram. Een apenrot, hè? Het is echt heel flauw. En heel maar ik vind het altijd fascinerend. Vind ik dan zo Elon Musk, die ook dan met de aanschaf van Twitter met zijn wastafel sink binnenkomt. Ja. Ja, you can't Let's buy funny, man. In. You can't buy funny. Dat is gewoon zo rijk en dan gewoon, je bent helaas niet grappig. Weet het van gekheid niet eigenlijk. Nee. Wouter, jij wilde een column uit jullie eigen krant belichten. Ja, ik doe... Je doet even incestueus naar binnen. Ja. En, mijn collega had zijn exemplaar van de Telegraaf natuurlijk warm thuis bezorgd vanochtend meegenomen. Dus die pak ik er nu bij. Niet te filmen heet het. Het is in het vizier column van collega Leon Brandsema, mijn collega op de parlementaire redactie. In het vizier is een column bij ons een beetje achterin de krant, waarin we onze persoonlijke ervaringen als verslaggevers, als journalisten meegeven. Dingen die je niet in de redactionele stukken kwijt kan, maar die je wel ziet gebeuren en waarvan je denkt, goh, interessant. Als columnist heb ik natuurlijk in mijn column daar wel veel ruimte voor, maar het is ook echt bedoeld om echt de verslaggevers in den brede daar ook een plek voor te geven. En er zitten hele leuke dingen bij, zoals de visite van Leon Brandsema afgelopen maandag aan de hoorzitting met Khadija Ariep, Annemarie Jorsma en Kajsa Ollongren over wat er nou wel en niet de allemaal functie elders. Is. Ja, ja. In, over de verkenning. En nou ja, hij beschrijft heel leuk over hoe hij in het eerste kwartier, voordat de hoorzitting begon, al zoveel zag gebeuren. De manier waarop Jorsma zich verhield tot de Kamer, maar vooral natuurlijk tot Omtzigt. Nou, er is ook een fragment van verschenen inmiddels, hè, wat dan via Groot Nieuwsuur dan verspreid was, die een microfoon daar nog konden registreren wat daar gezegd werd. Dus dat was interessant. Maar Leon heeft ook gezien hoe bijvoorbeeld de omgang was van veel Kamerleden, maar ook van de medewerkers van de Tweede Kamer met Khadija Ariep, de vrouw die het veld moest ruimen omdat men had bedacht of melding had gekregen dat zij grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond en daardoor een monster zou zijn geweest al die jaren achter de schermen. Maar daar viel in ieder geval bij de medewerkers in de Kamer die aanwezig waren in entourage bij die hoorzitting, en je kan natuurlijk ook als medewerker dan gewoon even binnenlopen, eigenlijk niets van te merken. Ze werd buitengewoon hartelijk ontvangen. Hem op in groot contrast met de berichtgeving. Juist, ja, ja. En die berichtgeving die concentreerde zich natuurlijk vooral op het hogere kader. Dus de mensen aan de top van de piramide die ook over de bedrijfsvoering van de Kamer gaan. Maar de gewone medewerkers, de werkvloer, die omhelsten haar met 1000 armen. En dat vond ik wel heel interessant. Ook omdat langzamerhand ook wel duidelijk moet worden wat er nou uiteindelijk van het onderzoek uit voortkomt over wat zij dan verkeerd zou hebben gedaan. Want dat moest volgens mij ook in deze dagen verschijnen. Ja, toch? Ja, maar je weet ook niet wanneer dat. Ik begreep dat het voor de zomer zou zijn, maar het is volgens mij al zomer. Het is een rechtelijk begrip tegenwoordig. Bij dit soort dingen moet je ook niet verbaasd zijn dat het ineens op 18 juli ineens verschijnt als iedereen net met vakantie is. Ja. Ja, dat zegt dan wel wat over de uitkomsten, denk ik ook. Het zegt ook iets over hoe belangrijk het is dat je er bent, hè? Dat je aanwezig bent. Ja, nou ja, dat is sowieso natuurlijk parlementaire journalistiek. Er wordt veel over gezegd. Dat mag ook. Het is ons landsbestuur. En voor politiek heeft iedereen wel een mening. Maar het mooie vind ik van het werk is dat je echt, als je erbij bent, dan moet je ook echt voor in Den Haag zijn. Niet vanaf je bureau in je comfortabele leunstoel kan je allemaal wel een mening hebben. Maar ja, het echt ervaren, zien hoe dingen gaan. Mensen spreken ook op het moment dat het ze niet uitkomt. Hè? Mm-hmm. Dat je een telefoon kan je niet opnemen. Een appje kan je niet beantwoorden. Maar als je ineens oog in oog staat met iemand, dan kan je uit een ongeplande ontmoeting soms al heel veel halen. Dat is het handwerk. En daarom is het ook goed dat de mensen zitten daar om die politiek echt te verslaan. Maar volgens mij ook om dingen te doorgronden. Je hebt eigenlijk de trappetjes van of je ziet de quotes in het journaal. En dat zijn dan vaak de meest opvallende quotes. Ingestudeerd. Ja, men weet van, dat is tegen het 8 uur journaal ook aan. Ja. Van, dan kan ik nog het journaal halen. Ja. Dan heb je de livestream die je kunt volgen. Maar eigenlijk zeg je idealiter, als je het echt wil doorgronden. Nou, je vergeet nog een belangrijke. Tegenwoordig door de partijen zelf gemaakt korte filmpjes op de sociale media. Die zijn ook belangrijk. Propaganda. Eigenlijk wel, ja. Volg jij veel, Sieger? Volg ik veel politiek? Ja. Ja, ik ben wel een Maar echt een dat je voor de livestream gaat zitten of meer de samenvatting? Nou, dat niet. Nee, ik heb ook een leven. Je kan niet alles. Ja, je moet keuze. Je moet prioriteiten stellen. Ja, ja. Nee, ik heb jonge kinderen en ik heb andere dingen die ik belangrijk vind. Dus ik volg niet alles, nee. Zou je eigenlijk, Bart, zit ik te denken, bijvoorbeeld ook in journaals? Want er worden natuurlijk wel dingen in de commentaren geven jullie en jouw collega's ook wel aan. Van, we zagen ook wel dit. Of, zou je dat misschien nog meer moeten meenemen? Dus wat er tussen de regels door gebeurt? En je moet alles meenemen. Wordt het veel, worden juist die zijlijntjes vaak benoemd. Je moet alles meenemen wat relevant is. En je krijgt natuurlijk heel vaak een samenvatting die heel veel weglaat. En ja, dan ga je ervan uit dat bij goede kranten dat de hoofdpunten meegepakt worden. Maar daarin, in de samenvatting van de hoofdpunten, moet meegenomen zijn wat je daar allemaal in detail meemaakt, als het goed is. Dat is een integrale afweging. Maar ik hou dus wel als een soort van grote wieleretappe, dat je dan zo'n debat zit te kijken tot één. Ja, om 00:30 s'nachts ga ik dan wel slapen. maar NPO Politiek is gewoon echt een hele leuke. Moet je toch eens proberen. Ja? Kinderen slapen dan al lang. Het is een soort van theater. Nou, het is een soort. Het is gewoon echt genieten. Vanwege de storm thuis gewerkt, omdat je gewoon, dat werd dat zijn grenzen. Ja, dus toen heb ik het gewoon thuis naar de necrologie voor het kabinet geschreven. En de hele dag op NPO politiek aangehouden. En dan zie je ineens Martin Bosma al die kleine debatjes die je vlak voor een reces hebt, die nog even de voorzitter is. En hij is van de PVV, dus een heleboel mensen verwachten dat hij nooit echt voorzitter kan worden. Maar hij verving Vera Bergkamp als plaatsvervangend voorzitter. En die doet dat met de souplesse en de charme en de humor. Geloof ik. Ja. Toch echt heel leuk. En dan zie je ook partijen van links tot rechts, ook de grote politieke tegenstanders, ook van de PVV, die het eigenlijk wel vinden dat hij het heel erg goed doet. En ook heel soepel. En dat je denkt, hij is er eigenlijk best geschikt voor om dit werk te doen. Ja. Dus dat is een pleidooi dat het kabinet valt, dat er ook een nieuwe Tweede Kamervoorzitter dat komt? Dat gebeurt sowieso als nieuwe verkiezingen zijn. Dan mag iedereen weer een poging wagen. Ja. Ik mag hopen dat dat niet echt een rol gaat spelen. Stormpoli was nog niet uitgeraasd of het volgende mediastormpje, zeg ik even, stak de kop op. Dinsdagavond was het allemaal nog code geel. Woensdagochtend was het opeens code rood. Code rood. Kwam die niet iets te laat? Werd code rood vanmorgen nou te laat afgekondigd of niet? Daar was een hoop gekrakeel over. In de loop van de ochtend, rond 8 uur, heeft het KNMI, hoorde je in het programma ook, code rood afgegeven voor die storm. Dat je binnen moest blijven en zo. En nu zeggen mensen van Buienradar en Weer.nl en Weerplaza, weerdeskundigen, die zeggen ja, het is veel te laat. Die storm was namelijk dinsdagmiddag al voorspeld. Oh joh! Ja, dan even terug in de tijd. 2 uur voordat de storm vandaag losbarstte, rond 8 uur vanochtend was dat, gaf het KNMI code rood af. Ja, de vraag is nu, was dat net op tijd of te laat? Maar goed, bij het KNMI zitten echt wel mensen heel hard te denken, wanneer gaan we dit doen met de impact die er is? Hè? Gaan scholen sluiten? En wie neemt dan de verantwoordelijkheid als het anders uitpakt? Ja, je zucht erover, Wouter de Winter. Maar dit was gisteravond voluit in de media. We zijn een mediaforum, hè? Daar reflecteren we dan op. Wat jou betreft was het iets te veel, als ik even heel kort de conclusie trek. Ik haal even Marjane Zwageman, onze columniste, aan, die het heeft over het rubberen tegelparadijs. We zijn echt in een land verworden waar we kennelijk helemaal niets meer zelf kunnen bepalen en inschatten en handelen. Maar we moeten daarvoor kennelijk instructies van hoger hand krijgen. Code geel, rood, oranje. Ja, ik probeer mijn leven toch wat onafhankelijker te leven. En me ook wat minder druk te maken over of mensen die goed bedoelend bezig zijn om het land te waarschuwen wel de juiste kleur hebben gehangen aan een storm waarvan niemand weet hoe die gaat verlopen. Nou ja, zeker. Dat was volgens mij wat gisteravond aan tafel eigenlijk duidelijk bleek. Dat het zich zo snel heeft ontwikkeld. Je hebt misschien wel 10 variabelen die allemaal op het goede standje moeten staan om zo'n storm een kans te geven zo groot te worden. En in het model van het KNMI zie je dan, het zou kunnen. Dat zie je in de dag ervoor. Dus dan gaan ze naar geel. Zo van, het zou kunnen, geel. En dan inderdaad, op een gegeven moment dan wordt het worst case scenario realiteit rond 4-6 uur 's ochtends. En dan gaan ze naar rood. Het is perfect. Ik bedoel, je kan het ook negeren dat het rood is. Dat is prima. Je hoeft niet te luisteren. Eigenlijk hebben we gewoon gehandeld naar de situatie. Ja, het is perfect gedaan. Hoe heeft dat het land nog bestaat na al die jaren? Zonder code. Hadden die kleurcodes niet. En kijk, we zijn er nog steeds. Hè? Voorheen was het juist, en dat was dan ook weer de kritiek, dat er veel te snel naar code rood werd overgegaan. En dat het eigenlijk wel meeviel. Dat we op een gegeven moment een soort kleureninflatie kregen. Ja, dat was echt erg. Hè? Gewoon te snel naar code rood. Dat is wel echt een ramp. Ja. Van die mensen op. Eigenlijk een bevroren landje. Ja. Als je het zo benadert. Zitten jullie ook meer van, laten we nou allemaal zelf onze eigen verantwoordelijkheid nemen? Nou ja, we zijn echt wel. Nou ja, je ziet dat er Schiphol gewoon naar handelt, de NS uiteindelijk ernaar handelt. Dus er zijn genoeg instanties die ook echt wel. Ik ben wel naar handelen. Wel blij. Ik woon niet zo ver van Schiphol vandaan. En ik was wel blij dat de vliegtuigen even aan de grond bleven. Want het was wel spooky. Maar ik heb wel een beetje het idee, zeker bij de NS, dat daar wel heel erg preventief. Kijk, een boom, als er een boom op het spoor ligt, kan je niet rijden. De bovenleiding is kapot. Maar ik herinner me nog van Eerste blaadje op de rails. Toen moest de dienstregeling worden afgeschaald. En toen moesten, en dat vind ik altijd zo wonderlijk, moeten ook de treinen korter worden. Want kennelijk kan een lange trein, een korte trein. Een andere remweg. Nou ja, weet je, dat soort zaken, dat je wel denkt, dat mag wel een tandje minder, die je preventief. Maar over dat debat in de talkshows van komt het op tijd? Of, dat is gewoon uiteindelijk niet relevant voor het individuele burger moet gewoon zijn eigen plan trekken. En het kan behulpzaam zijn als er een code rood ligt. En die was prima op tijd. Dus volgens mij maar was dit is gewoon Nederland op storm in een glas water. Ja, sorry. Verzekerd alle risico's weg willen vegen. Dat is natuurlijk, dat kan niet. Iets anders waar ook veel over werd gesproken was Frans Timmermans, die gisteren tijdens een persconferentie een iets wat boude uitspraak deed. And also here I just want to express my commiseration for the lady who died today in the storms in the Netherlands. Was hit by a tree when she was driving her car. So Also, these events are clearly linked to climate change. So if we need to feel the urgency of our actions, I think we only need to look outside. Ja, waar de pijn in zat, Bart Wijndels, was dat Timmermans daarmee dus het overlijden van deze vrouw, die dus door de storm is overleden, rechtstreeks aan de klimaatverandering werd gekoppeld. Ja, een demagogische uitspraak. Te vroeg. Ja. Je weet helemaal nog niet of die storm... ook hier geldt weer dat die variabelen, alles komt samen. Er kan er eentje bij zitten die echt door mensen veroorzaakt is. Het was bijvoorbeeld, het zeewater is veel warmer. Dus het kan echt goed zijn dat er heel veel meer vocht in de lucht is. En dat wordt dan weer, dat kristalliseert dan weer. En dan kan die storm aanjakkeren. We hadden 2 jaar geleden in Limburg die enorme bui. En toen is er gewoon netjes een onderzoek gedaan door een onafhankelijk instituut. En uiteindelijk heeft dat instituut gezegd, dit is te linken aan, dit gaan we vaker zien door klimaatverandering, wat door mensen veroorzaakt is. Maar dat kan je zeggen. Dat is nog veel te vroeg om dat te zeggen. Dan kan je dus daarover zeggen. Ja, wat het jammere is van zo'n demagogische uitspraak, en dat zat ook in de reacties dan weer in de media erop, het wordt zo platgeslagen. En er zijn heel veel mensen die nu geen dingen meer kunnen verbouwen op hun land door klimaatverandering veroorzaakt door mensen. Er zijn daadwerkelijk grote problemen waardoor mensen sterven door klimaatverandering. Maar deze vrouw stierf misschien wel helemaal niet door klimaatverandering. En dat is gewoon te makkelijk om dat zo plat te slaan. Ja, ja. En dan krijg je de reactie dus van, hij roept maar wat. En dat is eigenlijk ook weer makkelijk, want het moet je moet hem eigenlijk worden. Gewoon negeren op zo'n moment. Wat iedereen zei, van je moet daar onderzoek naar doen. En wacht dat gewoon af. Nu zeggen, je kunt dat op deze manier niet de parallel trekken. Absoluut dat kan niet. Hij niet zeggen. Nee. Wat vond jij, Sieger? Want jij stuurde in het verlengde daarvan, jouw tweet legde wel een verband tussen stormen en de klimaatverandering. Ja, gisterochtend twitterde ik iets daarover. Volgens mij was het voordat Timmermans er iets over zei. Maar ik formuleerde het iets anders. Want wat Timmermans zegt, dat clearly linked, dat kan je niet zeggen. Daar is het veel te vroeg voor. Maar wat ik zei is, dit soort stormen gaan we met klimaatverandering, met de klimaatcrisis, vaker meemaken. En denk daaraan de volgende keer dat je op de A12 mensen, klimaatactivisten, zich vast ziet plakken of de weg ziet bezetten. Daarom zitten ze er. Ja. Maar is dat dan ook niet te voorbarig geweest zonder de hele discussie inhoudelijk te willen voeren? Maar wat volgens mij duidelijk werd gezegd is, de winterstormen, daarin zien wij al een parallel met de klimaatverandering, maar de zomerstormen niet. Dus ben jij dan ook niet te voorbarig met zo'n tweet? We gaan heftiger weer meemaken door de klimaatcrisis. Nou, dat is heel algemeen. Nou ja, maar de onderdeel daarvan zijn overstromingen, zijn extreme droogte, extreme hitte en dus ook extreme storm. Als dit dan gisteren aan de hand is, dan denk ik, jongens, dit is waar we voor waarschuwen. Maar dan vind je van Timmermans, die vond je dan niet slim? Nee, want die zegt, dit is clearly linked. Dit komt door klimaatverandering. Dat kan je niet zeggen. Dus zit in je de kan nuance, wel zeg maar? Nou ja, ik formuleer het anders. We kunnen ervan uit. We gaan er. Nou ja. Ga ervan uit dat we dit de komende jaren meer gaan krijgen. En je gaat nooit op het moment zelf precies kunnen zeggen of het element van die door mensen veroorzaakte klimaatverandering een rol speelt in wat er op dat moment gebeurt. Maar dan is wel het moment dat mensen even wakker zijn. Dus als je het generiek doet, moet je dat wel kunnen zeggen, vind ik. Ja, en dan krijg je in ieder geval veel reacties erop. Ja, ze ging redelijk vaak. Een paar aardig wat kwalificaties ook die voorbij kwamen. Ja, dat was een gezellig middagje. Wist je van tevoren, denk ik. Nee, helemaal niet. Misschien moet je naar Threads. Daar schijnt het heel gezellig. Ja, dat schijnt heel gezellig te zijn. En we zijn. Iets anders dan nog, namelijk hoe lang blijven negatieve verhalen terecht of onterecht aan iemand kleven en welke rol spelen media daarin? Vera Pauw, de Nederlandse voetbalcoach die nu het nationale team van Ierland coacht, reageerde gisteren tijdens een persconferentie op beschuldigingen van ongewenst gedrag uit het verleden. Pauw werkte eerder in de VS. Een aantal speelsters en stafleden zeggen nu opnieuw, voor de tweede keer, dat Pauw deed een bodyshaming en ook mensen heeft vastgepakt. Zij heeft de aantijgingen altijd ontkend en deed dat gisteren dus weer bij die persconferentie en gaf ook aan van, ik kan me niet verdedigen tegen een leugen en ik ben bang dat dit me mijn hele leven blijft achtervolgen. Wouter de Winter, is het zo? Als je eenmaal beschadigd bent, dan blijf je dat? Werkt het zo? In de media? Het lastige is dat het ook allemaal weer op te vragen valt en soms mensen inderdaad, dan gaat het inderdaad aan kleven. Maar je ziet ook wel nu dat er af en toe iets van een kentering optreedt. Matthijs van Nieuwkerk is het natuurlijk ook al vaak over gegaan. Aan de grootste schandpaal genageld. Notabene ook door het kabinet. De staatssecretaris van Media die er ook al van alles van vond. Terwijl haar buurman op het ministerie zich niet veel anders leek te verhouden tot medewerkers. Biervraag bedoel je? Ja, maar we zien nu ook weer in tegen. Ik bedoel, je hebt Jan Slachter volgens mij ook regelmatig in de uitzending. Die zegt van, nou, we geef hem een nieuwe kans. Het zou best kunnen zijn dat op een gegeven moment een nieuw succes ook een deel van datgene wat nu heel erg op tafel lag weer doet ondersneeuwen. Maar is het dan gewoon dat de tijd op een gegeven moment verstrijkt en dan... Ook omdat ik denk dat mensen er ook wel een beetje genoeg van krijgen. Dat inderdaad grensoverschrijdend gedrag benoemd en tegengewerkt en aangepakt moet worden. Maar dat het niet automatisch zo is dat op een moment dat iemand je inderdaad vastpakt, want dat begrijp ik nu kennelijk wat er in Amerika is gebeurd, dat betekent dat iemand de rest van zijn leven getraumatiseerd is. En die scheidslijn is natuurlijk voor de buitenwereld sowieso heel moeilijk te bepalen. Maar er is wel op een gegeven moment een beetje een klimaat, ook als je de berichtgeving in de Volkskrant leest, dat het eigenlijk al gelijk naar boven wordt afgerond, zullen we maar zeggen. En ik denk dat veel mensen het idee hebben, en dat zagen we ook bij het Wiersma natuurlijk gebeuren, dat mensen denken van nou, dat valt allemaal wel mee. En ambtenaren moeten maar eens een schop krijgen en zo. Maar welke rol kun je daar dan, zeker als het de tijd verstrijkt, en we zijn er niet bij geweest, dus we weten het niet precies. Dus zij zegt, ik kan niet vechten tegen een leugen, of tenminste, ik kan me daar moeilijk tegen verdedigen. Welke rol kun je of moet je daarin Ik heb het gevoel dat Vera Pauw een beetje die Hollandse nuchterheid van ik heb dit niet gedaan, wat een onzin, meeneemt naar een situatie in Amerika waar de holle excuses veel beter werken. Van, geen idee hoe dit op jou is overgekomen, Wouter, maar het spijt me ontzettend dat dit gebeurd is. En die excuuscultuur, als je die een klein beetje omarmt, dan is er volgens mij heel veel mildheid ineens en vergevingsgezindheid. Dus misschien is dat nog een tip voor. Ja, je kan, maar als media, zodra je ophoudt met aandacht geven aan een specifieke casus, dan is het volgens mij redelijk snel water under the bridge. En gaat mensen weer verder. En het begint natuurlijk met ook wel echt een soort zorgvuldige afweging maken op een redactie van hoe ernstig is dit nou echt, of is dit om vinden andere wij manieren het, uiteindelijk heel vaak weet je ook niet precies. Nee, met Wiersma hebben wij, dat wisten we al maanden, we hebben maanden over rondgebeld, mensen gesproken, maar er was zoiets van, ja, je moet wel echt wel met iets komen en niet op basis van een paar mensen die het misschien moeilijk vonden om met hem te werken. Totdat hij natuurlijk zelf vertelde dat die grens is overgegaan. En dan is het een nieuwsfeit. Maar als je dan erover over een paar jaar kijkt, blijft het dan Dennis Wiersma die eerder opstapte als minister? Hij is nog jong. Ik denk niet binnen 1 of 2 jaar dat hij weer minister wordt. Maar er komt wel weer een tijd, denk ik, dat we hem op een prominente plek misschien ook wel in de politiek tegenkomen. Omdat dan ook misschien de tijdsgeest ook weer wat is veranderd. Maar daar is wel, toch, dat is wel een actieve houding van media. In hoeverre je blijft refereren aan dingen uit het verleden, Bart. Ja, René Dijkstra heeft ooit plagiaat gepleegd. Ja. Je kan dingen oprakelen tot uit en treuren. En op het moment dat we dat blijven doen, hebben we daar denk ik wel een effect op. En doen we dat nu? Nee, dat gevoel heb ik niet per se. Je ziet dat mensen vaak toch gewoon weer ergens terechtkomen. En dan denk je eventjes van, goh, dat was dus diegene die wegging om die affaire daar. En er wordt soms wel eens gezegd van, er wordt wel eens geroepen dat wel heel makkelijk gegaan is. Maar het is niet zo dat we het blijven nadragen. Nee, maar misschien achter de schermen. Want ik begreep dat jullie bij Vrij Nederland laatst met Maurice de Hond hadden gesproken. Die aangaf veel uitnodigingen krijg ik niet. Ik denk dat iemand als Maurice de Hond inderdaad wel merkt, duurzaam merkt, dat er besloten is dat hij geen plek meer heeft in het medialandschap. Maar ik weet ook nog wel wat voorbeelden van mensen die over de scheef zijn gegaan, maar waar we het eigenlijk nooit meer over hebben. Maar de vraag is dan, of moeten we dat nu dan als voorbeeld noemen? Ja, dat is een beetje een lullig. Drosten-effect. Ja, dan krijg je een soort meta-effect. Ja, ik weet wel uit politieke verleden dat wel mensen af en toe scheve schaatsen reden. En dat daar best wel wat om te doen was. Maar de tijd heelt ook wel weer wonden. En mensen verbeteren zichzelf ook. En op een gegeven moment denken we ook, er zijn belangrijkere zaken om het over te hebben. Dus misschien dat Vera Pauw daar angst niet bewerkelijkheid hoeft te worden. Ik kan de frustratie wel voorstellen. Nadaan. Zeker op het moment dat weer zoiets, of het nou waar of niet is, dat weten wij dus niet. Maar als het je de hele tijd nagedragen wordt, terwijl je op dat moment gewoon Ierland tot een goede score wil laten leiden, strakjes bij het WK. Dat lijkt me ook. Jongens, dank jullie wel vandaag. Wouter Winter en Bart Wijndels. Ja, het is al 2:58. Gaat snel. Dank. NPO Radio 1. Jury was al in alle stilte binnengekomen voor het laatste nieuws. Jury Stubinski. Yevgeny Prigozhin, de baas van het Russische Wagner-huurlingenleger, is niet in Belarus, zegt president Lukashenko. Prigozhin zit volgens hem in Sint-Petersburg. Hij zou zich in Belarus vestigen na de opstand van zijn huurlingenleger vorige maand in Rusland. De politie heeft gisteren 20 bestuurders bekeurd omdat ze op de A2 bij Echt foto's namen van een zwaar ongeluk. Een auto en vrachtauto botsten op elkaar en de bestuurder van de personenwagen heeft het uiteindelijk niet overleefd. Volgens de politie werd er vanaf de andere rijbaan massaal gefilmd en gefotografeerd. Het treinverkeer in Noord-Nederland is grotendeels hervat na de storm van gisteren. Alleen op twee trajecten in Noord-Holland rijden geen of nauwelijks treinen. Er zijn nog problemen bij Zandpoort Noord en Hoorn. En in Den Haag komen twee woontorens van 180 meter hoog met plek voor 1200 huizen. De gemeenteraad heeft groen licht gegeven. De woontorens komen bij het Centraal Station. Dankjewel, Jori. Dan weer naar het verkeer. Helene de Geest. De A22 is nu helemaal dicht van Beverwijk naar Velsen bij de Velsertunnel. Dat heeft nog te maken met de storm van gisteren. Dat leidt vooral tot file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor knooppunt Velsen, daar is de vertraging 10 minuten. En verder staat er een vrachtwagen met pech in het zuiden van het land op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Daar heb je ongeveer 20 minuten op onthoud. Tot 11:30, Helene Plag. Voor 2 uur is inmiddels binnen Mozart-vertolker, maar vooral ook Mozart-kenner Tom Bouwman. Tom, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Goedemorgen, dank u wel. Vandaag wordt een brief van de heer Wolfgang geveild bij Christie's. Er worden bedragen genoemd van £300.000. Dat vinden wij dan over het algemeen best lekker om te horen, dat soort bedragen. En dan wentelen we ons in iets wat het midden houdt tussen verontwaardiging en verbazing. Snap ik. Als jij het geld zou hebben, zou je het ervoor over hebben om, misschien heb je het hoor, om die brief in bezit te krijgen? Ik heb het er met mijn partner even over gehad. Het zit er niet in, helaas. Nee, wat jou betreft dus wel, maar je partner niet. Oh ja, kijk, het goede antwoord hoort natuurlijk te zijn, als ik zoiets zou hebben, dan zou ik het heel braaf naar een museum of een instituut brengen. Ja. Maar het zou toch wel heel vrij boven de televisie staan, denk ik. Boven de tv, notabene. Waarom boven de tv? Nou, weet ik niet. Ik staat die heel vaak aan, dat je er dan even naar nou, kan ik kijken. Zie mezelf wel s'avonds thuis komen, een glas wijn op de bank en dan naar zo'n brief van Mozart kijken. Ik vind dat wel mooi. Ik vind dat wel wat. Ja, en dat roept toch wat vragen op hoe bijzonder die brief nou is. Nou, dat gaan we straks bespreken. Dat houden we nog even spannend. En uiteraard ook nog aan tafel acteur en klimaatactivist Sigar Sloot. Over 2 weken staat hij voor de rechter, wegens opruiing. En we gaan het zo hebben over jouw drijfveren. En ook wel benieuwd wat je vindt van de aanklacht tegen collega-activist, kan ik dan zeggen, Greta Thunberg, wat ook nu bekend is geworden. Maar eerst gaan we naar jouw natuurlijke habitat, de filmset. Het Spraakmakers Uitzendbureau. In Den Haag is namelijk onze verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, ben jij als verslaggever eigenlijk ook niet altijd een beetje aan het acteren? Ja, tuurlijk toch, een beetje. Soms moet je een beetje dingen iets groter maken. Niet de waarheid uiteraard, maar wel in je performance. En dat treft vandaag ook een beetje, hè, met de spraakmaker van vandaag Sigar Sloot, maar zeker ook de plek waar ik ben. Want ja, ik sta op een filmset in een exhibitionruimte in Den Haag, waar een serie wordt gedraaid over Big Pharma. En ze zijn hier ook bezig een stunt voor te bereiden. Ja, er wordt even naar me gekeken. Zo net werd er met heel veel geweld iemand gearresteerd. Nou, we zijn wat dat betreft net even een minuutje te laat. Maar ja, een groot net is het. Dit is groot, maar er wordt hier een scène gespeeld. Van een drugsdealer, zeg maar. Die wordt door de Aziatische. Ja, ga maar even een beetje weg, want hier kunnen we echt helemaal geen chocola van maken. Zo gezegd. Wat jammer. Ja, wat wilde jij weten, Sigar? Met welke vraag heb je Thomas op pad gestuurd? Nou, het is duidelijk dat we met de klimaatcrisis dat alle sectoren in Nederland moeten verduurzamen en vergroenen. En ik ben zelf acteur. Dus ik vroeg me af in hoeverre, op welke punten kan de filmsector vergroenen en verduurzamen? Ja, dat is de vraag. Nou, is het dus, hij is niet voor niks die kant op gegaan. Nee. Dus het zou mooi zijn als we ook weer contact gaan krijgen. Maar ik kijk even naar onze regisseur en die zie ik nog niet met een succesvol resultaat in ieder geval. Dus wij hopen, we gaan proberen het contact even te herstellen. Ja. En dan gaan we intussen eerst even wat anders doen. Namelijk een nieuwsupdate via de NOS. Na 3/4 jaar van dalende huizenprijzen wordt het kopen van een huis weer duurder. Makelaarsvereniging MVM meldt dat de verkoopprijzen het afgelopen kwartaal met 2,8% zijn gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Economieverslaggever van de NOS Bart Kamphuis die vraagt aan Lana Gersen van de MVM hoe de makelaars merken dat die dynamiek weer terugkomt in de markt. Nou, wij merken het met name aan het aantal transacties. Dat is echt behoorlijk wat hoger dan het vorige kwartaal. We merken dat huizen weer wat sneller verkocht worden, dat er weer wat minder keuze is en dat dus ook de prijs weer wat omhoog is gegaan. Zijn er dan nog regio's of bepaalde woningtypen die er uitspringen? Nou, er zijn met name veel 201 kap en vrijstaande woningen te koop gezet. En die zijn ook goed verkocht. Dus dat zorgt ook voor een wat hogere gemiddelde prijs. En we zien de regio's met name rondom Amsterdam, maar ook in het oosten van Nederland, een aantal regio's die eruit springen. Wat zijn volgens jullie de oorzaken van deze opleving van de markt? Nou, wat we zien is dat er dus wat meer vertrouwen weer is. Dus dat kijkers ook onze makelaars vertellen dat ze toch weer vertrouwen hebben in de economie. Dat ze gewend zijn aan een wat hogere rente. Ook vaak een loonstijging hebben meegemaakt, waardoor huizen weer wat meer betaalbaar zijn. En dus nu toch weer overgaan tot de aankoop van een nieuwe woning. Zo'n stijging in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal, is dat een seizoensinvloed of is dat iets wat dit jaar in het bijzonder speelt? Nou, we zien op de prijzen zien we de afgelopen jaren eigenlijk geen seizoensinvloed tussen het eerste en het tweede kwartaal. Maar transacties altijd wel. Normaal is dat zo'n 15% meer transacties ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is nu 20%, dus het effect is nu wel wat groter. Een kleine opleving kwartaal op kwartaal, maar vergeleken met een jaar geleden zijn de prijzen nog steeds echt een stuk anders dan dat ze nu zijn. Prijzen zijn natuurlijk na die hoge prijsstijgingen behoorlijk gecorrigeerd in het afgelopen jaar. Dus jaar op jaar zien we een daling van 8,9%. Maar dat zien wij ook als een gezonde correctie op de hoge prijsstijgingen in de jaren daarvoor. Lana Gerzen was dat van de NVM in gesprek dus met economieverslaggever Bart Kamphuis. Nou, we hebben nu Thomas Schuurman, mijn collega, de opdracht gegeven. Don't you fucking move. Oftewel, blijf stilstaan daar op die filmset. En kijk of de verbinding het dan houdt, Thomas. Dat wordt een stuk beter toch zo. Ja, zeker. We hebben de vraag wel inmiddels hier doorgenomen. Namelijk in hoeverre, begreep ik van Sieger, dus op de filmset wat groener kan zijn. Ja, hoe ziet die vergroening, verduurzaming op een filmset eruit? Dat ga ik vragen aan Laurette Schellings, producenten ook. We staan hier dus op een set van een van jullie series die eraan gaat komen. Wat gebeurt hier qua vergroening? Op deze set zijn wij volledig vegetarisch. Dat is eigenlijk de eerste set ook waar helemaal geen vlees meer wordt aangeboden. Om daar meteen op in te haken, daar kwam ook meteen veel weerstand uit na een post van de regisseur. Zeker, op Facebook veroorzaakte dat een goede rel. Want er zijn toch een hoop mensen die vinden dat machtsmisbruik. Omdat het een dwangmatige keuze is van, in dit geval Dana Negustan, denken ze. Maar dit is iets waar we eigenlijk als productiehuis ook voor gekozen hebben. En eigenlijk de hele crew en cast van tevoren over hebben geïnformeerd. Ja. Waar zit vervuiling in de filmwereld verder in? Vervoer is eigenlijk een hele grote boosdoener, uiteraard. Omdat veel mensen apart komen. Mensen hebben verschillende calltijden. Ze komen op verschillende tijden naar de set. Rijden allemaal los van elkaar. Er worden grote afstanden afgelegd. En een ander punt is kleding. Is een hele vervuilende industrie. Omdat eigenlijk alles na de shoot ook weer weg wordt gedaan. Ja. Nou staan we hier dus op een set in een exhibitionruimte in Den Haag. Ik weet niet of dat de vorige keer duidelijk tevoren kwam. Bij deze dan nog maar een keer gemeld. Waar een serie wordt gedraaid over Big Pharma. Zagen dus ook een arrestatie die met best wel veel geschreeuw en geweld gepaard ging. Nou ben je ook voor Film for Future. Dat heb je onlangs opgestart met anderen. Wat is dat precies? Ik heb dit gedaan samen met Iris Otte. En het is eigenlijk een organisatie of een stichting die probeert de verduurzaming van binnenuit te bewerkstelligen. Dus je zou kunnen zeggen, we gaan wachten tot het ons wordt opgedragen door de financiers. Ja. Maar wat wij eigenlijk hopen is dat de vraag van binnenuit komt. Want wij geloven er heel erg in, als je het zelf gaat vragen en zelf voelt, dan wil je het ook heel graag gaan doen. Dus dan doe je er ook extra moeite voor. Ja. Nu vinden jullie dat belangrijk, hè? Jullie worden wel eens genoemd tot de culturele elite van ons land. Nou, die lopen dan in dat soort dingen voorop, wordt wel eens gezegd. In hoeverre vindt het publiek dit belangrijk? Of misschien wel geldschieters, de mensen die dit soort series of films financieren? Niet iedereen in onze industrie vindt het al belangrijk. Omdat het ook een grote verandering met zich meebrengt. Een grote verandering is natuurlijk altijd eng. De geldschieters vinden het wel allemaal belangrijk. Maar heel veel mensen weten nog niet zo precies hoe het moet en wat je kan doen. En ook daarom zijn wij gestart, omdat wij bezig zijn met een database waarin wij alle kennis aan het verzamelen zijn. Zodat je eigenlijk per departement kan zien wat je kan doen. Zodat je ook niet meer kan zeggen, ja, ik wil het wel, maar ik weet niet hoe. Ja. Sieger, voor mij is het uiteraard een inkoppertje voor jou. Jij vindt het uiteraard ook belangrijk. Maar stel nou eventjes, zometeen belt Martin Koolhoven, groot regisseur, of de laatste film van Paul Verhoeven waar jij aan mee zou mogen doen. Maar ja, misschien niet een hele erg groene productie. Doe je nou wel mee? Goeie vraag. Ja, ik denk wel dat ik mee zou doen. Ik heb niet de illusie dat ik als acteur in mijn eentje even de hele filmindustrie kan gaan vergroenen. Maar mensen zoals Laurette en Iris Otte, die zijn heel goed bezig. Met zo'n database, dat lijkt mij gewoon een hartstikke goed plan. Het is een begin. Het is een begin. Dat in ieder geval. Maar dat soort dingen gaan ook niet. Het is het bewustzijn volgens mij ook, wat niet altijd is geweest. Nee. Wat iedere sector een beetje voor zich nu wel aan het bepalen is. Nou, en ik had me hier ook een beetje. Want ik dacht, wat weet ik hier eigenlijk van? Want ik werk al 20 jaar in de film en televisiewereld. Ik had geen idee welk onderdeel daarvan zo het meest vervuilend is. Ja. Want er werd net even gezegd van. We eten nu vegetarisch, maar goed, dat is allemaal volgens mij is dat een beetje voor de bühne. Het maakt natuurlijk alles maakt uit. Maar kleding is echt wel een. Nou, en vooral de postproductie schijnt zo ontzettend veel energie te kosten. Het vervoer inderdaad, maar dat hebben eigenlijk de grote buitenlandse producties, waar natuurlijk in Amerika wordt van hond naar her gevlogen voor een productie. Dat hebben we hier wat minder. Of dat is even makkelijker op te lossen met een treinverbinding of een elektrische auto. Maar vooral de postproductie kost echt veel energie. Dat is post-it? Wat is postproductie. Dat is eigenlijk het editen en het renderen van het materiaal. Wat dus de grading, alles wat na het filmen nog wordt gedaan aan het product. Dus je hebt al het materiaal gefilmd en dan wordt het door een editor in elkaar gesneden en de muziek ondergezet. En al die stappen schijnen ontzettend veel energie te kosten. Ja, ja, ja. Was voor mij een grote verrassing. Ik wou net zeggen, dat sta je ook niet bij stil. Nee, toch? Dat is natuurlijk nu jij dat doet. Want je was natuurlijk gewoon een gevraagd acteur. Veel gevraagd acteur. Ja. Dan besluit je om klimaatactivist te worden. Zoals gezegd, je bij Extinction Rebellion aan te sluiten. Is dit dan is dit de rol van je leven, zo gezegd, die je nu hebt? Is dit de rol van mijn leven? Nou, het is sowieso niet een rol die ik ambieerde. Laat ik dat voorop stellen. En het is ook niet van de een op de andere dag gebeurd. Ik heb een paar jaar geleden samen met toneelschrijfster Maria Goos en acteur Michiel de Jong een voorstelling gemaakt. Ik ben een paar jaar geleden begonnen een voorstelling te maken over klimaatcrisis. En dan ga je inlezen en op een gegeven moment werd mij duidelijk, we zitten echt heel erg in de problemen. We moeten hier iets mee. Waarom gebeurt er niks? En in eerste instantie zocht ik de oplossing bij mezelf. Ik dacht, ik moet zorgen dat ik zo min mogelijk CO2 uitstoot. Dus ik besloot niet meer te vliegen en ik besloot vegan te gaan eten en ik besloot zo min mogelijk nieuwe spullen te kopen. Maar dan stond ik vervolgens s'avonds in de supermarkt een half uur op allerlei etiketjes van potjes te kijken wat nou het meest duurzame product was. Totdat iemand van Greenpeace die ik sprak, ook voor research, zei, waarom zijn niet gewoon alle producten duurzaam? Waarom moet consumenten na een dag hard werken nog een half uur gaan zitten zoeken op etiketjes van is dit labeltje of is dit het juiste, is dit het beste? Dat bracht jou mede. En toen dacht ik, meer. Wij kunnen hier. Ik kan hier enorm veel energie en tijd in steken. En dat deed ik ook. Maar deze is een hele makkelijke oplossing. De overheid kan dit heel makkelijk met nudging, zoals dat zo mooi heet. Ja. Subtiel beïnvloeden. Ja. Burgers de juiste kant op duwen. Door middel van beleid. En toen me dat duidelijk werd, toen dacht ik, daar ga ik me op focussen. Ja. Is het dan, heeft het effect eigenlijk in de. Voor jouw acteursrollen, zeg maar, kreeg je. Want je hebt nu in één keer het stempeltje klimaatactivist. Ik heb geen idee. Ik heb vorige week voor het eerst in een half jaar weer gefilmd. Zegt dat wat, of niet? Nou ja, daarvoor filmde ik, weet ik veel, 4, 5, 6 producties per jaar. Ja. Echt niet fulltime, maar wel veel verschillende dingen. Maar heb je het idee dan dat half jaar dat heb ik helemaal niet gefilmd. Nee. Dus ik vroeg me wel af, waar heeft dit mee te maken? Is dit omdat producenten bang zijn of regisseurs bang zijn dat ik op de set altijd begin over, hebben we nog steeds plastic bekertjes? Doe je dat? Nou, nee, zo iemand ben ik helemaal niet. Dus dat leek mij niet. Ik kan me eerder voorstellen, een vriendin van mij is intimiteitscoördinator geworden. Dus eigenlijk actrice. En die is de afgelopen jaren intimiteitscoördinator. Is een beroep wat de afgelopen jaren in de sector is. Na het seksueel grensoverschrijdend gedrag, MeToo. Ja, een hartstikke superbelangrijke functie op de filmsets inmiddels. Echt, ik ken bijna geen acteur die niet zegt, hoe hebben we het ooit zonder kunnen doen? En zij zei, ik word sinds ik dat ben, word ik eigenlijk niet meer gevraagd voor castings. En het lijkt wel alsof casting directors of regisseurs of producenten denken, oh, je bent nu dat. Dan ben je niet meer. Ja, terwijl, ik schreef ook al toneelstukken, dus ik was ook. En werd er daarvoor bij jou typecasting gedaan? Want dat is dan eigenlijk bijna de richting waar je op gaat denken. Van je zit in die klimaathoek, dus dan kan je alleen nog maar rollen in die hoek spelen of zo. Nou, nee, zo. Het gaat volgens mij over of je kan acteren. En in principe heb ik genoeg rollen gespeeld om te kunnen laten zien. Nee, maar dan is het dus verbazingwekkend dat je het gevoel in ieder geval hebt. Van, ja. Heeft het er wel mee te maken? Je hebt als maker ook als serie of filmmaker ook te maken met de perceptie van het publiek. Dus ga je. in een politiefilm Thomas Acta casten, dan denkt iedereen, oh, dat is die aardige gast. En als hij dan opeens degene is die samenwerkt met de onderwereld, dan heb je een hele goede twist die niemand eraan komen. In de film Lek is dat bijvoorbeeld gebeurd. Ja. Dus daar, je kan wel met die perceptie spelen. In die zin verheug ik me erg op de rollen waarin ik de baas van Shell kan spelen. Omdat ik denk, juist wel. Ja, ja, dat lijkt maar me heerlijke rol. Maar dan moet je daar dus dan nog wel voor gevraagd worden. Dat is inderdaad... Ja, bij deze heel graag. Want het is niet zo dat jij, want Thomas die gaf dan net aan, als er nou een productie op een zeer vervuilende manier tot stand zou komen, zou je dat doen. Maar gewoon de thematiek in films, zou je daar... Nou, kijk, hou je daar nu rekening mee? Ik kaart het wel aan, maar het is niet zo dat ik een rol afwijs. Nogmaals, omdat ik denk, ja, wat verander ik daarmee? Ik ben stemacteur. Ik heb vele jaren voor vele verschillende merken commercials ingesproken. Mm-hmm. En ik heb me een half jaar geleden bij de uitreiking van een reclameprijs uitgesproken. En de hele reclamesector die daar aanwezig was, eigenlijk gevraagd, kap met fossiele reclames. Dat is net als de tabaksreclames. We weten dat het slecht voor ons is. Ja. Laten we ermee kappen. Laten we niet wachten tot de overheid een maar verbod... Maar als ze je daar dan als stemacteur zouden vragen? Dat doe ik niet. Dat doe je natuurlijk dan niet? Natuurlijk niet, nee. Want je kunt maar zeggen... Dat, iets anders dan... dat is anders dan met een rol, want dan kun je ook een bepaald principe over... Nee, uitdragen. Kijk, als ik nu word gevraagd voor een productie waarin, ik zeg maar, films, een filmserie waarin, of een televisieserie waarin ik de CEO van Shell mag spelen die... En het verhaal uiteindelijk is dat zo een goed iemand is. Dan zeg ik, sorry, maar dit slaat nergens op. Het kan best een goed mens zijn, hè? Het kan best een goed mens zijn, maar hij maakt wel... Ik vind dat zo iemand echt misdadig bezig Maar dan is. Gaat het dus jou wel om de verhaallijn. Dus het lijkt je best lekker om maar de personage te spelen. Ja, ja maar dat precies. Gaat het altijd. Ja. Dus het kan zijn dat jij zelf dan toch ook rollen weigert. Ja, in extreme gevallen wel. Maar niet omdat een productie niet groen genoeg is. Nee, dat was wat Thomas vroeg. Maar ik was weer benieuwd van inhoudelijk. Zijn er nu thema's waarvan je zegt, die laat ik dus liggen? Want dan past dat ook niet meer bij wat ik wil uitdragen als mens. Ja, nee, ik hoor mezelf net zeggen, ik kan alles spelen. Maar ik heb net een half jaar geleden een rol van een pedofiel afgeslagen. Omdat ik las de rol en ik dacht, ik wil dit niet spelen. Ik word er naar van. Ik voel dat ik met tegenzin naar de repetities ga. En dan kan het voor het verhaal heel nuttig zijn. Maar ik dacht, ja, dan moet dan iemand anders doen. Ik kan het niet. Nee. Tom, hoe bewust ben jij bezig met... Nou, mijn blik is nog eigenlijk... Nog niet aangesloten bij Extinction Rebellion? Nee, dat niet. Dat niet. Ik moet me hier een beetje schuldig maken. Denk, mijn blik is vooral richting het verleden gericht natuurlijk. We scheiden netjes ons afval. We doen wat we kunnen. Maar ik ben hier niet heel erg mee bezig. Ik ben een van die schapen die klaar is om overgehaald te worden naar het groene kamp. Maar ik ben er niet heel bewust mee bezig. En in die zin vind je het dan fijn dat er mensen zijn, in dit geval een aantal bekende gezichten. Carice van Houten in Nederland doet dat natuurlijk ook veel. Die dat dan op zich nemen. Kan ik maar even achteroverleunen? Ja, liever dan ik. Want als ik daar aankom met allerlei soorten kennis over de 18e eeuw, dan komt er niks van terecht. Dus liever dat hun het doen. Hebben jullie, Sieger, een PR-functie? Vind je, als bekende mensen? Dat is natuurlijk voor een Extinction Rebellion alleen maar prettig. Ja, ik kan me voorstellen dat zo werkt. Ja, Billie Eilish heeft zich op een gegeven moment uitgesproken over dat de klimaatcrisis iets is om serieus te nemen. En dat heeft natuurlijk zin. Want ik bedoel, je neemt het eerder aan van Billie Eilish als je haar muziek leuk vindt en haar interviews ziet en ziet dat ze grappig is. En dan heb je het gevoel dat je iemand kent. Mm. Dus als een bekend iemand zich daarover uitspreekt, helpt dat volgens mij altijd. Ja, ik ben niet zo bekend. Carice van Houten is een stuk bekender. Ik denk zeker dat het uitmaakt, dat hij zich uitspreekt. Denk ik dat het ook wel... Misschien ook het momentum, want jij hebt je redelijk vroeg al erbij aangesloten. En dat je ook wel moet voelen dat het echt is. Ik moest even denken aan, ik weet niet of je gezien hebt, aflevering van Plakshot met Roel Maaldrink bij demonstratie, waar jij ook bij werd gevraagd volgens mij. En het was op een satirische manier werd het wat ongemakkelijk. Ik wil je op het grote scherm, Billetje, als je het met een leuke spelquiz. Maar daarom ben ik hier vandaag niet. En je bent vandaag voor het klimaat, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar hoe is het in de liefde? Ja, nee, sorry. Ja. de subsidies voor de fossiele brandstoffen. Daarvoor zijn we hier, toch? Ja, ik hoor wat je zegt, lieverd. Maar ik ben meer voor de BN'ers. Hè. Dit is meer alsof je Rob Trip vraagt over wat hij vindt van de nieuwe vlam van Peter Gillis. Hè, dat is... Oh ja, dat weet ik allemaal niet. Nee. Maar dat weet ik wel, dat is een heel leuk wijf, is dat. Ja? En dat toneelstuk, hoe heet het ook alweer? Girls and Boys. Girls and Boys, loopt het nog steeds? Gaat het u... Allemaal volgend jaar om deze tijd speel ik het weer. Gaat u reprise? Belangrijk om te zien. Girls and Boys, volgend minuut gaat in reprise, dat is goed om te weten. Ja, en een paar hoorden we Teun van de Keuken, die hem eigenlijk gelijk afsloeg. En Hadewig Minnis, die dacht, ik pak het podium even. En dan wordt het ongemakkelijk, hè? Ja, volgens mij was de insteek van Plakschot ook dat niet zozeer om klimaatactivisten belachelijk te maken, maar te laten zien dat de verslaggevers langs de rode loper eigenlijk altijd van die onzinnige vragen stellen. Oh, was dat het? Ja, volgens mij wel. Ik had het idee dat de intentie ook wel was, hoe oprecht zijn nou de actievoerende BN'ers. Ja, Katja Herbers heeft daar, die zich ook al vrij vroeg had aangesloten, heeft daar iets heel wijs over gezegd. We don't need. We hebben geen perfecte rebellen nodig. We hebben imperfecte rebellen nodig. En wat bedoel je daarmee? Nou ja, je hoeft niet. Je intenties hoeven niet. Kijk, sowieso, we're all crew. We staan daar allemaal niet als bekende Nederlander, maar als bezorgde burgers. Mm-hmm. En daarin is er geen onderscheid van, oh, die is bekender en die heeft dus meer daarover te vertellen. Onderling. Of zo. Onderling. Voor de buitenwereld wel, denk ik. Maar, ja, dat het voor de buitenwereld helpt, so be it. Maar de intenties maken mij daarin eigenlijk niet zoveel uit. We hebben gewoon iedereen nodig op dit moment. En We zitten midden in een klimaatcrisis, die is al niet meer te voorkomen. Het enige wat we nu kunnen voorkomen is dat we elke honderdste, elke duizendste graad van een graad opwarming moeten we helpen voorkomen. Ja. Want dat voorkomt onnodige extra doden in de toekomst. En hoeveel is het jou zelf waard, als je kijkt, nu een jaar is het ongeveer, hè, dat je erbij zit? Ik denk, het is in die zin wel wat veranderd in je leven. Niet alleen werk, maar ook hoe je met de politie in aanraking bent gekomen. Een aantal keren gearresteerd. Nou, je moet ook voor de rechter, voor opruiing verschijnen. Is het dat waard allemaal? Nou, dat ik voor de rechter moet verschijnen, dat is surrealistisch. Het is ook onderdeel van de strategie van XR. Extinction Rebellion. Want door dat soort rechtszaken wordt ook duidelijk hoe scheef het is en hoe onzinnig het is om klimaatactivisten voor opruiing of voor geweld tegen een... We met krijtspray stop fossiele subsidies op een tunnelwand gezet. Maar wat is daar dan strategisch aan? Want je wordt gedaagd, zeg maar. Je moet voor de rechter verschijnen. Ja, in het ergste geval krijgen we een gevangenisstraf. Want voor opruiing is een serieus misdrijf. Is het dan ook de intentie van, we gaan net zo lang door totdat we opgepakt worden en voor een rechter worden gesleept? We weten natuurlijk al 50 jaar lang dat CO2 en broeikasgassen broeikaseffect veroorzaken. Ja, is het de strategie van Extinction Rebellion van, willen dat jij voor een rechter verschijnt? Nou, want dat trekt laat ik het zo zeggen. We zijn al 50 jaar als bezorgde burgers klimaatmars aan het lopen en debatten aan het voeren, opiniestukken aan het schrijven, documentaires aan het maken. En het helpt allemaal niks. Want de CO2-uitstoot stijgt nog steeds. Dus de tijd van vriendelijk vragen is wel voorbij. De strategie van XR is altijd geweldloos, maar wel disruptieve. Dus front... ontregelende acties te doen. En dat je daarmee op een gegeven moment een tegenbeweging krijgt van het Openbaar Ministerie, is ingecalculeerd. Ik had ook verwacht dat hij wel zou komen. Maar ik had niet verwacht dat hij nu al zou komen. Ik had ook niet verwacht dat ik er zelf onderdeel van zou zijn. Nee, ik kan me voorstellen dat je denkt, ik ga ermee, maar het treft ook mij. Komende 19 juli zit ik in de rechtszaal in Den Haag, omdat ik word verdacht van opruiming. Ja. Dit is echt ridicuul. Het Openbaar Ministerie heeft ons een enorme dienst bewezen. Want we hebben dan, op het moment dat ze ons in januari oppakten, we zijn van ons bed gelicht. Hè. Er zijn 8 mensen in Nederland, klimaatactivisten, die niets gewelddadigs hadden gedaan, zijn van hun bed gelicht. Dus in huiselijke kring opgepakt. Dat gaat nogal ver. En de publieke verontwaardiging die daarover is ontstaan, dat is voor ons heel dankbaar gevolg. En terecht, want ik vind het niet in verhouding dat... Wij blokkeren niet voor onze lol een snelweg. Nee. Het valt niet bij de ellende die met de klimaatcrisis op ons afkomt. En dan moet je dit er even bij accepteren. Dus de bezetting op de A12 in het najaar, die gaan zeker door. 9 september, 15.000 man komen er waarschijnlijk. Naar verwachting, ja.

Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met hier aan tafel acteur en klimaatactivist Sigar Sloot. Voor het nieuws hadden we het al over zijn drijfveren en ook hoe het zich verhoudt tot het acteerwerk. We gaan dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13 als u het leuk vindt om mee te spelen. En die vraag luidt vandaag: volgens de mannen van Direct moet welke band maar naar het Songfestival gaan? Met vandaag in StuukTV. Voorstukadoors, doorstukadoors. Maak veel lawaai in de ochtend. Dit en andere trucs om goed bezig te lijken. Literatuur. Aan tafel de schrijver van het boek 50 tinten plamuur. We zijn zover. Gaan we beginnen. Hey. Hebben jullie hem? Mag niet zeggen hoor, maar weet je over wie het gaat? Nee. Nou, quizkandidaat hopelijk wel, want die moet uiteindelijk het goede antwoord geven. Iets anders dan. Wolfgang Amadeus Mozart was een fervent briefschrijver, dat weet u misschien. En bedenk wel, de brief was natuurlijk in zijn tijd het enige communicatiemiddel. Dus iedereen schreef elkaar voortdurend brieven. Maar vandaag komt er bij Christie's in Londen een bijzonder exemplaar onder de hamer. Het is een brief van de componist aan een bevriende barones over, zoals onze gast van vandaag het noemt, een huiselijke kink in de kabel. En die gast is Mozart-vertolker, maar vooral ook Mozart-kenner Tom Bouwman. Tom, 1792 schrijven wij, en dat is wanneer de brief is geschreven aan de bevriende barones. 82, sorry, ik zeg het verkeerd. Von Waldstetten, de barones, ja, was bevriend van hem. Wat staat erin? Nou, in die brief wordt inderdaad een beetje een huiselijk probleempje uit de doeken gedaan. En dat is dat Mozarts aanstaande schoonmoeder van plan is om haar dochter, Mozarts aanstaande bruid, bij hem uit het appartement te laten verwijderen door de politie, door de autoriteiten. En waarom? Nou, de voornamelijke reden is omdat Mozart op het moment dat hij daar met haar samenwoont niet getrouwd is met haar. Met Constanze is dat? Constanze. Ja. Dan nog Weber, later Mozart. En het probleem dat Cecilia Weber, Mozarts schoonmoeder, ziet gebeuren is: nou, ze hokken op, maar stel dat het misloopt. Dan komt mijn dochter terug naar huis. Dan heeft ze samengewoond met een man waarmee ze niet getrouwd was. Dan is haar, zullen we zeggen, maagdelijke integriteit in twijfel te trekken. Het gaat dan moeilijk, zo niet onmogelijk worden om nog een geschikte huwelijkskandidaat te vinden. Oftewel, zij ziet gebeuren, haar dochter gaat de rest van mijn leven een financiële molensteen rond mijn nek blijven. En dat kunnen we niet hebben. Het is puur strategie geweest voor haarzelf. Er is er echt een goed schaakster aan verloren aan die vrouw. Nou, inderdaad. Ja, en we lezen in die brief van Mozart ook dat ook hij niet zeker weet of ze dat nu echt van plan is. Of dat dit een list is om een beetje druk achter de toch al wel bestaande huwelijksplannen te zetten. Ja. En, maar hij had toch ook een oogje op zijn zus of zo? Ja, op haar zus. Ja, en zus dat heeft natuurlijk wel meegespeeld. De oudere zus van Constanze, Aloysia Weber, dat is de voordeur waar jonge Vos Mozart als eerste aan gekrapt heeft. En zij heeft hem afgewezen. Dat mooi. En zij heeft hem afgewezen, want zij had alle potentie om een uitstekend operazangeres te worden. En dat flopt, zij wijst hem af. En meneer draaft gewoon simpelweg door naar de eerstvolgende zus in de lijn van opvolging. Constance werd dat. En probeert het bij haar. En Cecilia Weber, nogmaals die schoonmoeder, denkt: nou, dit is prima, dit kan wel. Want Constance, dat klinkt een beetje kroem, maar had geen middelen om zelfvoorzienend te worden. Zij zou moeten trouwen. Ja. Werd daar in die tijd op neergekeken als je dan gewoon doorging naar de zus? Of was dat heel normaal? Het was vrij normaal. Oh. Ja, dus vrij even normaal. Het verschil. Voor de mannen was dat heel normaal. Maar okay. De vrouw was dus niet zoveel meer waard als er al iemand aan had gezeten. Ja. Ja. Dat was een probleem inderdaad. Ja. En het is natuurlijk een soort bezoedeling van eer als je dan hebt samengewoond met iemand en daarna terug moet komen. En zeker als je door de politie teruggehaald moet worden. Ik wou net zeggen, maar dat ontzetten door de politie. Dat was dus nog vervelender geweest. Dat was nog stommer geweest. Wat wel aangeeft dat beide partijen eigenlijk een beetje op een soort breekpunt staan en niet meer weten hoe ze dit nou fatsoenlijk op moeten lossen. Nee. Maar je gaf hem een beetje prijs, want je had het over Constanze, toen nog Weber, daarna Mozart. Dus in die brief is te lezen dat Mozart aan deze barones zegt: ik ken eigenlijk geen betere oplossing dan morgen of vandaag nog met haar te trouwen. En ondanks dat de brief dus niet gedateerd is, kunnen we wel zeggen: hij moet op 3 of 2 augustus geschreven zijn, want op de 4 augustus zijn Mozart en Constanze getrouwd. Ah, kijk aan. En is het nou, want Christie's, het veilinghuis, geeft aan van een onbekende brief. En uniek in die zin. Is die inderdaad zo bijzonder? Hij is bijzonder, hij is niet uniek. Want dat lees ik her en der wel op het internet. En dat is een beetje jammer. Maar dat doet zo'n veilinghuis natuurlijk om de prijs op te drijven. Mm-hmm. Maar de brief Is niet nieuw. En dat is niet alleen omdat hij 200 jaar geleden geschreven is. Maar de inhoud ervan is al decennia lang wel en goed bekend bij muzikologen en biografen. Alleen het fysieke voorwerp, als in de brief zelf, is sinds 1989 in privébezit geweest. Dat is ook de laatste keer dat het publiek of biograaf het document hebben kunnen zien. Ja. En dat gaat vandaag veranderen. Ah, oké, op die manier. Maar dus de informatie is niet nieuw. Vandaar dat jij eigenlijk ook aangaf van als ik het geld zou hebben, dan zou ik het wel graag willen, maar dan moet ik hem ook naar het museum geven? Eigenlijk wel. Voor iedereen zichtbaar is. Ja, ik denk, ik moet wel toegeven, je ziet zulke soort documenten toch wel het liefst gaan richting, nou, bijvoorbeeld een instituut als het Mozarteum in Salzburg, wat momenteel de grootste collectie van dit soort documenten heeft. Denk je dat hij ook heen gaat? Nee. Ik denk, de reden waarom ik dat niet denk, omdat ik weet dat zou een enorme verbouwing en renovatie van concertzalen komen. Een nieuwe foyer aangebouwd. Dus ik denk niet dat ze momenteel dat geld hebben. En daarbij moet ik ook zeggen dat de prijs voor dit specifieke document is ongezond. Is echt te veel. Dat is te veel. En dat vind ik een beetje omdat de meest vruchtbare pennenvruchten van Mozart zijn natuurlijk zijn composities. Ja. En die komen nog wel eens aan bod. En ik weet, in 2017 geloof ik, is een andante uit een symfonie, één pagina, de Antreter symfonie is geveild. En die pagina heeft $170.000 opgebracht, ook veel geld. Maar dat is eigenlijk veel belangrijker dan dit kleine huiselijke relletje dat je in elke biografie terug kan lezen. Alleen voor een verzamelaar is het natuurlijk wel heel mooi om te hebben. Nou ja, je kan hooguit zeggen van als je kan helemaal in beroering raken door zijn muziek. En het feit dat hij gewoon in het persoonlijk leven ook misschien wat rebels ging, of toen schuins marcheerde was, dat geeft dan misschien een leuk contrast of zo. Ja, er is een bekende biografie over Mozart geschreven door de neef van Albert Einstein, en die begint zijn boek met geen mens zonder tegenstellingen, maar niemand zijn ze groter dan Wolfgang Mozart. Ja, ja. En dit soort brieven, en vooral die brieven met die vieze grapjes erin en dat soort dingen, en de vloekwoorden, die doen het goed, omdat ze een contrast vormen met de opera Don Giovanni en het Ave Verum Corpus. Die zijn wel redelijk. Weet jij wat van de brieven, Sieger, of niet? Van Mozart? Ik hoor dit allemaal voor het eerst. Die vieze dingen, dat gaat inderdaad over. Ik heb wat citaat had ik gekregen, een brief aan zijn nichtje. Ja. Ik poep op je neus, dat het over je kin loopt. Ja, in sommige dingen moet je niet visualiseren, vintage denk ik dan. Vintage Mozart. Flikken van de aars kwam heel vaak voor. Toch? Ja, dit is een van de bekende Bezelen-brieven, zo noemen we die. Geschreven aan Maria Anna Tekla Mozart, Mozarts nichtje. En ze had de bijnaam, dat is Bezelen. En die brieven zijn ranzig. Eigenlijk gewoon. Ja. Nou moet wel bijgezegd worden dat de 18e eeuw überhaupt de eeuw van de lichamelijke functies vaker genoemd is. En hij was zeker niet de enige die zulke soort taal gebruikte. Dit was een beetje de wijdverspreide vorm van humor die men leuk vond. Hansworst-achtige figuren en dit soort lichamelijke functies deden het goed. En volgens mij nog steeds eigenlijk wel af en toe. Af en toe wel, ja. Hij gruurde wel van een klein beetje, in ieder geval zo op de vroege ochtend. Nou woonde hij, ten tijde van die brief zat hij ook net in Wenen. Ja, en nog niet zo heel lang inderdaad. Ja, kenmerkt dat misschien ook hoe hij zich naar haar verhield en dat hij zelf een beetje zoekende was en in Wenen de boel op gang moest krijgen? Ja, ik denk dat dat ook wel is waarom de brief toch wel heel veel geld op gaat leveren. Omdat het is echt aan de beginperiode van het laatste decennium van zijn leven, wat we de Weense periode noemen. Die loopt van 1781 tot 1791 aan zijn dood. Waarin gigantische meesterwerken elkaar opvolgen als chocolaatjes aan een lopende band. Zijn beste werken worden. Zijn beste werken, wat daarvoor is geschreven, ook waanzinnig. Maar hier worden we echt wel het ene na het andere wonder wordt hier echt zo geschreven. Mm-hmm. En hij is zichzelf in die stad wel aan het uitvinden, aan het profileren. Hè. Een van zijn nieuwe composities, een zingspiel, een soort opera, doet het op dat moment heel erg goed. Hij leert natuurlijk Constanze kennen. Hij moet zich een beetje zien te vinden in de sociale cirkels van Wenen. En ik denk dat die brief dat wel een beetje laat zien. Dat het toch niet zonder slag of stoot is gegaan. En natuurlijk 10 jaar later eigenlijk hartstikke verkeerd afloopt allemaal. Ja. Want die zingspiel waar jij het over hebt, is dat die Entführung aus dem Serail? Ja, dat wordt vaak een opera genoemd. Dat is het niet. Wat is het verschil? Bij een opera zijn de stukken tekst tussen de gezongen muziek door. Die stukken tekst die worden eigenlijk semi-gezongen, als in de vorm van een begeleid recitatief. En bij een Duits zingspiel worden die teksten opgelezen. Okay. Dus als je dat moet vergelijken met iets wat we nu kennen, een musical. We hebben het beginstuk uit de ouverture. Het is eigenlijk zonde om het altijd maar een half minuut te laten horen. Wil je eigenlijk wel langer, maar jij vindt het ook leuk om te vertellen. En daar luisteren wij ook graag naar. Ik ben blij dat te horen. Maar dit was populaire muziek met toeters en bellen. En dit specifieke werk gaat over de abductie eigenlijk van een maagd. Die probeert rein te blijven in een Turks harem. En zij moet terug naar Europa gebracht worden door haar geliefde. Vandaar de Turkse effect in de muziek. En dat was echt razend populair. Ja. En is het dan, want ik heb begrepen de tijd daarvoor, hè, dat hij vooral voor de aartsbisschop van Salzburg componeerde, dat je echt wel verschillen hoort. Is dat voor ons als leek ook te horen? Of is het meer, moet je dan echt deskundig zoals jij zijn? Ik denk niet dat het voor een leek te horen is. En het is ook voor deskundigen af en toe niet te horen. En dat weten we omdat in de jaren 80 is onderzoek gedaan naar het soort papier waar Mozart op schrijft. En het soort inkt dat hij gebruikt. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we dat hebben gedaan. En dat is gedaan door twee afzonderlijke mensen. Eén iemand in Augsburg en iemand in de Verenigde Staten. En die hebben die onderzoeksresultaten naast elkaar gelegd. En die zijn tot de conclusie gekomen dat veel werken waar Mozart een datum op had gezet. Die plaats dus een datum in die Weense periode. Dat werk al ruim 10 jaar daarvoor was aangevangen en later pas afgemaakt. Wat dus eigenlijk aangeeft dat ook muzikologen het heel erg lastig vinden om op basis puur van stijl een werk van Mozart te dateren. Dus een leek gaat dat absoluut niet horen. Nee, maar als je dan zegt hij sloeg een nieuwe weg in, klopt dat dan eigenlijk wel? Want... Nou, er wordt ontzettend veel meer pianomuziek geschreven. Dat is één ding. Als er een vuur zou zijn en je zou één stapel manuscripten mogen redden, dan zou je misschien het eerst naar de pianoconcerten van Mozart rennen. Hij noemde Wenen het land van het klavier. Hij moet zelf op dat moment de toppianist van Europa zijn geweest. Uh-huh. En hij weet zo ongelooflijk die smaak van de Weense bevolking naar zijn hand te zetten en daarop in te spelen. Dat is echt wonderbaarlijk. Het ene na het andere stuk. Het ene is nog mooier dan het andere. Ja. Dus hij weet natuurlijk wel heel goed wat het publiek bevalt. En later in zijn leven begint hij dat contact een beetje te verliezen. Daar hadden mensen hem ook voor gewaarschuwd. Pas op, want dit publiek is, we zouden in het Engels zeggen, een beetje fikkel. Ze willen na een tijd iets anders. En 10 jaar later blijkt dat zo te zijn. Blijken zijn composities te ingewikkeld te worden, te vreemd. En hoe komt dat dan? Is het met hem aan de haal gegaan? Of nee, Mozart gewoon niet willen luisteren? Nee, nou, niet willen luisteren sowieso. Het was extreem koppig iemand. Maar hij heeft hetzelfde gedaan als wat ik denk dat elke grote kunstenaar in de westerse geschiedenis doet. Is het zoeken naar wat ik dan de optimale staat noem. Als je dat mag vergelijken met een fotograaf, is het de ultieme focus op het voorwerp dat je vast wil leggen. Alleen, net als Beethoven en net als Haydn, net als elke andere componist, hij stopt daarna niet met aan de lens draaien. Ja. Dat is een heel vreemd gegeven. Mozarts muziek wordt ook vreemd. Zijn latere strijkkwartetten zijn heel eigenaardig. Zijn pianomuziek wordt een beetje creepy crawly. Hmm. En de liefelijke, galante rietjes zitten nog steeds in die muziek. Maar er komt iets heel indringends uit een andere wereld ingekropen. Ja. Wat het Weense publiek van zei, ho, hier zitten we dit is veel te ingewikkeld eigenlijk. Ja. Ja. Goed, dan die veiling. 300, waar zet jij op in? Geen 300.000 pond, maar wat zou het wat jou betreft moeten zijn? Nou, een gezonde, als je vraagt wat is een gezonde prijs van zo'n soort document, dan mag het een ton, anderhalf opbrengen. Maar dat zal er wel ver boven gaan zitten, denk ik. Ja. En wie gaat er mee weg, denk je? Een verzamelaar? Ja, dat denk ik wel. Het komt wel eens voor dat een aantal musea als collectief iets opkopen. Dat is bijvoorbeeld, ik geloof 10 jaar geleden gebeurd, met een hele rits symfonieën van Mozart. En dan zegt een aantal musea van, nou, dit kan gewoon niet naar een particulier gaan. Nee. Wij moeten nu de portemonnee echt gezamenlijk trekken. Ja, ja. En dan gaat zo'n stuk ook de ronde en naar exhibities en dat soort dingen. Maar dit zal, denk ik, naar een verzamelaar gaan. Misschien een rijke oliescheik of wie zal het zeggen? Zo gaat het vaak, hè? Dat vind jij niet leuk om te horen. Nee, maar het verdwijnt en dat is eigenlijk echt heel jammer. Ja, daar gaat het eigenlijk voor om. Hè? Nou, we gaan zien wat het gaat opbrengen en naar wie het gaat, inderdaad, als absoluut het bekend wordt. Dankjewel, Tom. Ja. Dan is er nog nieuws via de NOS. De verzekeraars hebben een eerste voorzichtige schatting gemaakt van de schade van storm Poli van gisteren. Op basis van de meldingen die nu zijn gedaan over schade van onder meer woningen, bedrijfspanden en auto's. Richard Wording is directeur van het Verbond van Verzekeraars. Goedemorgen, meneer Wording. Goedemorgen. Om wat voor bedrag gaat het, voor zover jullie nu dat overzicht hebben? Nou ja, we hebben daar een rekenmodel voor met historische statistische data. En dat hebben we gedraaid op basis van de windsnelheden die we weten in het land. En we komen uit op een bedrag wat een beetje in die bandbreedte zit aan de onderkant. Hè. Dus we hebben afgegeven een schade van 50 tot 100 miljoen als eerste indicatie. En die schatting die zit echt een beetje aan de onderkant. En dat vinden wij te conservatief. Omdat we zien met deze zomerstorm dat de beelden, de schadebeelden, regionaal, maar zeker ook lokaal, enorm kunnen verschillen. En soms heel heftige windsnelheden zijn gemeten. Dat we denken dat wat wij met de computer meten, dat toch in de praktijk hoger gaat uitpakken. Vandaar een bandbreedte van 50 tot 100 miljoen. Ja, want die is inderdaad best een grote bandbreedte. Maar eigenlijk geeft u aan, dit is op basis van historische statistieken, op beelden. Maar het is dus niet op basis van schademeldingen die jullie nu hebben binnengekregen. Nee, dat is echt nog te vroeg. De schademeldingen komen natuurlijk wel binnen. Maar dat duurt echt nog wel een paar maanden voordat we daar een behoorlijk compleet beeld over hebben. Dus met onze rekenmodellen komen we over het algemeen wel goed dicht bij de waarheid. Maar omdat deze storm toch een grillig verloop heeft laten zien over het land heen, vinden we het wat ingewikkeld om heel precies een schatting af te geven. Vandaar deze bandbreedte. En waar hangt het van af of schade vergoed wordt voor mensen? Nou, over het algemeen zijn mensen en bedrijven hiervoor goed verzekerd met de inboedel- en de opstalverzekeringen. De schade is eigenlijk, afhankelijk van polisvoorwaarden, maar is eigenlijk door dit soort extreme weersomstandigheden altijd opgenomen in de dekking. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je zorgvuldig bent geweest. Hè. Niet heel erg nalatig als het gaat om preventieve maatregelen. En ook als het is bijvoorbeeld om achterstallig onderhoud. Hè. Een schutting die al op omvallen staat, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Nou ja, dat soort dingen zal een verzekeraar wel op letten. Dus auto's, vrachtauto's, opstallen zijn altijd goed gedekt. Bij auto's is het nog wel van belang dat je wel een WA extra of een all-risk verzekering moet hebben. Alleen een WA-verzekering geeft hier geen dekking op. Want dat is alleen maar voor schade die je aan anderen toebrengt. Kijk eens aan, ik denk dat mensen even goed in de papieren gaan duiken als ze schade hebben, wat natuurlijk niet hoop is. Hartelijk dank voor uw toelichting. Richard Wording, directeur van het Verbond van Verzekeraars. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Gregor Christiaans is onze quizkandidaat van vandaag uit Bussum. Gregor, welkom. Dankjewel. Je zit in de olie. Ik zit in het lekkere vet, ja. Ja, en dan zie ik Sigurd Sloot. Het is olijfolie. Ja. Had ik jou daar even, hè? Godzijdank. Ja. Precies. Maar dat is een hobby van je, olijfolie? Nou, het is ook mijn werk. Okay. En daarnaast organiseer ik ook de Amsterdam International Olive Oil Competition. Grappig. Ja. En nu hier een ander spelletje. Zeker. Wat we gaan spelen. 28 punten zijn gisteren neergezet door Wil uit Almelo, die heel erg zenuwachtig was. Ja. Dus ik weet niet hoe het met jouw zenuw is. Ja, joh, niks. Niks. Ja. Joh, ik zou zeggen, zet het om in een goede score. Dankjewel. We gaan beginnen. Wat is spannend in Den Haag. Hoeveel risico neemt de VVD? Ja, natuurlijk proberen eruit te komen. En vanavond klimmen ze een stapje hoger op de politieke escalatieladder. Nou, het zijn intensieve gesprekken. Ja, er is lang over gepraat. Ik zou zeggen dat we vanavond goed met elkaar gesproken hebben, maar wel stevig. Misschien kun je het ook wel politieke bluffpoker noemen. We zijn al een tijdje met elkaar bezig, maar ik heb er alle vertrouwen in. Ik zie dat iedereen constructief aan tafel zit en dan gaan we nu kijken. Elke overleg is belangrijk. Zoals ik zei, goede gesprekken. We gaan morgen kijken waar we daar weer staan. Als er nadere mededelingen zijn, dan hoort je dat. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Met de VVD die de boel op scherp zet. Morgen moet er een akkoord zijn in het asieldossier. De gesprekspartners geven ons weinig informatie over de loop van de onderhandelingen. Dus we moeten het met wat bijvoeglijke naamwoorden doen. Welke bewindspersoon noemde de gesprekken taai? Werd hier aan tafel ook besproken vanochtend. Dan denk ik Kaag. Nee, het was Hugo de Jonge. In NRC lezen we vanochtend dat de jongen zelf zich in het overleg ook nogal taai kan opstellen, overigens, in dit dossier. De sfeer achter de schermen zou niet al te best zijn. De ChristenUnie voelt zich voor het blok gezet door de plannen om wat verder in te perken. De gezinshereniging. Ja, vanavond wordt er dus nogmaals verder gepraat. Vraag 3 begint weer met een fragment. Nederland geeft betwiste kunst terug, waaronder de zogeheten Lombokschat, met grote hoeveelheden edelstenen en munten. Honderden geroofde museumobjecten gaan terug naar Indonesië. En welk ander land? Sri Lanka. Dat is goed, inderdaad. Ja, hoe heet de bewindspersoon die dat vandaag bekend maakt? Ja. Nee. Kunay Oesloe, de staatssecretaris voor cultuur en media. En die voorwerpen zijn verspreid over verschillende Nederlandse musea. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Nou ja, ik baal hier zeker van. Zeker gezien de vorm die je hebt. Kom je hierheen met 3 keer eerste ronde, dan is het misschien ook een ander verhaal. Maar nu baal je gewoon omdat je goed staat te spelen. Je voelt je goed, je zit er goed in. Maar ik was gewoon ondermaats. Griekspoor? Ja, ten een Griekspoor mocht hij eindelijk zijn pot afmaken, ligt hij er meteen uit. De regen zorgt voor flinke vertraging op Wimbledon. Djokovic heeft de derde ronde al bereikt, terwijl Brouwer en welke andere Nederlander de eerste bal nog moeten slaan. Ik had gehoopt dat je zou vragen naar Brouwer, maar dat... Nee, je moet die andere hebben. Ja, precies. Geen idee. Botik van de Zandschulp. Is dat. Yep. Wij gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, wat bedoelen we? Ofwel, waar hebben we het over? Je krijgt cryptische aanwijzingen. En aan jou de eer om zo snel mogelijk het antwoord te vinden. Je mag 1 keer het antwoord geven. Dus denk goed na. Hier komen de hints. 4. Ik had het weer niet goed. Stop. 3. Ben ik benieuwd wat je gaat zeggen. KNMI. Voor 3 punten. Onbedoeld heb ik het op de spits gedreven. Voor 2 punten, ik wil de absolute zekerheid voor het zwaarste alarm. En inderdaad, voor 1 punt. Volgens critici kwam ik gisteren te laat met code rood. Terwijl de KNMI. Was het gokje? Weet je wel. Nee, joh, ik wist het. Nee, jij wist het. Bluffen. Ja. 7 is die nieuwsfactor, dus het heeft je goede punten opgeleverd. Dat betekent dat je 5 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Dus we spelen door. We zullen het zien. De Nationale Nieuwsquiz. Voor het eerst doet de autoriteit persoonsgegevens onderzoek naar fraude bij welke instantie? Duo. Ja, hoe heet de D66er die definitief niet op de lijst bij Volt komt? In het veld. Ja, klopt. Puzzelstukjes en wat nog meer gooiden activisten op het veld bij Wimbledon. Oranje confetti. Ja, president Biden wil achterhalen hoe het komt dat welk middel is gevonden in het Witte Huis. Cocaïne. Dat klopt. Hoe heet de Twitter-concurrent die in 4 uur 5 miljoen nieuwe gebruikers registreerde? Threads is goed. Wie won gisteren de spectaculaire eerste Pyreneeën-etappe in de Tour? De Australië, pas. Ja, Hindley. Fans van welke band horen pas vanmiddag of het concert in Groningen vanavond door zal gaan? Rammstein. Ja, is goed. In een gevangenis in welke plaats is een veroordeelde werknemer toch aan het werk? Zwolle. Ja, is goed. 3 ministeries tekenen een convenant tegen wat voor medewerkers in de zorg? ZZP'ers. Dat is ook goed. Volgens de NVM zijn koopwoningen dit kwartaal gemiddeld hoeveel procent duurder? 7%. 3. Welke Ajax-verdediger verhuist voor 40 miljoen naar Arsenal? Timber. Ja. Dat is ook goed. Vraag 13, niet meer voor de tijd. Maar volgens de mannen van Direct moet welke band maar naar het Songfestival? Goldband. Dat was hem inderdaad. Ja, dat zijn stucadoors. Daar ging de hint over. Ja. Vandaar. Hoe vond jij er goed? 9. Kom je op een score van 63? Nou, dat is mooi. Mooi toch? Ja, zeker. Dat dacht ik. Dank voor je komst. En jullie ook natuurlijk, Sigrid en Tom, voor jullie komst naar Spraakmakers. Mooie dag nog. Graag gedaan. Sven, met wie ga jij praten? Goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Ik ga praten met Gert Leers. Die is oud-minister van Asiel en Migratie. Want de uren voor Rutte 4 lijken weg te tikken. Hij heeft dat allemaal natuurlijk in zijn periode ook meegemaakt. En hij maakt zich grote zorgen of de Haagse werkelijkheid nog wel correspondeert met de echte wereld. Dat is zometeen. En nog het laatste nieuws met Joris Stubenitski. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.